เรื่องแรกของวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณกุ้งคุณกุ้งอายุ38ปีครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นณบ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมชอบชื่อเรื่องนี้จังเลยอ่ะชื่อเรื่องว่าณบ้านหลังหนึ่งมันดูเป็นปริศนามันดูน่าค้นหานะสวัสดีครับคุณกุ้งครับ ครับสวัสดีครับพี่ตั้ง คุณกุ้งก่อนอื่นรบกวนเสียงดังนิดนึงนะ ได้ครับได้ครับ โอเคไม่ได้ใส่สมอลทอล์กไม่ได้เปิดสปีกเกอร์ใช่ไหม ไม่ได้ใส่ครับ เสียงมันดูก้องๆนะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ฟังเดอะช็อปจากที่ไหนครับอุ้ย ผมอยู่ที่ทำงานครับณผับแห่งหนึ่งแถวทองหล่อครับผม ตอนนี้เลิกงานแล้วหรอ ยังครับก็ทำอยู่ครับ อ่ะโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมรบกวนเวลาสักครู่นึงนะ ได้ครับผม ณบ้านหลังหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมก็นั่งฟังเดอะช็อปย้อนหลังไปเรื่อยแล้วก็มีพี่ทำงานคนหนึ่งเขาเห็นผมนั่งฟังอยู่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงพี่ไม่รู้นะว่าน่ากลัวหรือเปล่าแต่สำหรับพี่มันหลอนดี ครับ เขาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่าเขามีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อทิพย์ครับ ครับ เขามีครอบครัวอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกสาวเขาคนหนึ่งอายุ5 หรือ 6 ขวบเนี่ยครับทีนี้เขาก็อยู่บ้านเช่าเขาก็คุยกันสองคนกับแฟนเขาก็บอกว่าอยากได้บ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งเขาก็เลยไปกู้แล้วก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้มาต ั วแฟนแล้วก็ทีนี้ก็ตัวแฟนเขาครับก็แบบอยากจะหาเงินมาโปะหนี้เร็วๆเขาก็เลยไปเช่าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งครับพี่เขาก็ขับมาได้เดือนหนึ่งทีนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวพี่เขาครับ ครับ เสียชีวิตใช่ทางแฟนพี่ที่ชื่อทิพย์เนี่ยครับแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไปทีนี้ก็จัดงานศพงานศพคืนแรกหลังจากที่พระสวดศพไป1 รอบแล้วสวดเสร็จนะครับหลวงพ่อท่านก็เรียกคุณพี่ทิพย์เนี่ยให้เข้าไปบอกว่าโยมรู้ไหมแฟนโยมน่ะนั่งรอโยมอยู่ข้างล่างศาลาเนี่ยใช่ครับเพราะศาลาวัดเนี่ยเป็นยกสูงครับ ครับ หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยเขารอโยมอยู่ข้างล่างนะตัวพี่ทิพย์นี่เขาก็ตกใจครับเขาก็ร้องไห้ก็ไม่เป็นอันทำอะไรเขาก็จนเสร็จงานก็กลับด้วยความเขาก็กลัวเขาเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วก็เลยชวนเพื่อนมานอนด้วยคนหนึ่งที่บ้านหลังใหม่เนี่ยครับปุ๊บก็ประมาณเที่ยงคืนเขาก็แบบยังนอนไม่หลับอยู่ๆเขาได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านเสียงน้ำในห้องน้ำเปิดแล้วลูกสาวของเขาอะครับ ครับ บอกกับคุณแม่เขาว่าคุณแม่คะคุณพ่อมาค่ะ หุย หนูขอลงไปหาคุณพ่อนะคะแม่เขาก็กอดไว้แต่ตัวลูกเขาบอกว่าคุณแม่คะคุณพ่อเรียกแล้วค่ะหนูลงไปหาคุณพ่อนะคะเขาก็เดินลงไปซึ่งปกติเนี่ยของตัวแฟนของพี่ทิพย์เนี่ยครับหลังจากขับรถเสร็จแล้วก็จะซื้อขนมซื้อนมมาให้ลูก ครับ ลูกเขาก็เดินไปที่ห้องน้ำแม่เขาเดินแอบดูอยู่นะครับตัวลูกเขาไปหยิบนมที่แขวนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำอ่ะพี่เป็นนมกล่องครับซึ่งตัวแฟนของพี่ทิพย์จะซื้อมาให้ลูกเขาทุกวันหลังจากเสร็จงานประจำแล้วออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็จะกลับมาประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะไรเงี้ยเขาจะซื้อนมซื้ออะไรเข้ามาให้ลูกเขาทุกวัน ครับ ตัวลูกสาวเนี้ยก็หยิบนมออกมากินโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเขาเสียไปแล้วใช่ครับเพราะตัวพิธีเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยลูกเขาเนี่ยเดินถือนมดูดออกมา โอ ้ใช่ครับเขาก็ด้วยความกลัวพอจูงลูกกลับขึ้นห้องเสียงโทรศัพท์มือถือดังครับเป็นเบอร์02ครับเบอร์02นี่คือเบอร์ตู้จากตู้สาธารณะใช่ไหมพี ่ครับ แล้วเขาพอเห็นเบอร์ปุ๊บเขาร้องไห้เลยครับ ทำไมอ่ะ เพื่อนเขาที่มานอนด้วยเขาบอกมึงเป็นอะไรมึงร้องทำไมเขาร้องไห้แล้วก็เหมือนพอสะอึกสะอื้นแล้วก็เขาบอกว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่เขาจะโทรมาทุกวันก่อนเข้าบ้านเขาจะโทรถามตัวไปคิดว่าตัวเองอยากกินอะไรไหมจะเอาอะไรไหมจะซื้อเข้ามาซึ่งเป็นเบอร์02เบอร์นี้ครับ ครับ เขาก็ไม่กล้ารับเขาก็ตัดสายแล้วก็นอนจนมาวันรุ่งขึ้นวันที่2เหตุการณ์เปิดประตูเสียงลัดเท้าในห้องน้ำเหมือนเดิมเสียงโทรศัพท์ก็ดังเขาก็ไม่รับจนคืนที่สามเพื่อนเขาแบบเหมือนอยากรู้อะครับกดรับครับพี ่ เสียงปลายสายมันเป็นเหมือนเสียงลมมาอู้อู้อู้เหมือนเป็นจังหวะพี่มาฟู่ฟู่ฟู่ฟู่เขาฟังอยู่ประมาณ 2-3 นาทีแล้วมันก็ตัดไปครับแล้วเสร็จ3วันตรวจศพ3คืนเผาแฟนเขาก็ทำบุญจนทำบุญตอนเช้าหลวงพ่อท่านบอกว่ามาเจอใส่บาตรเจอหลวงพ่อรูปเดิมที่ขึ้นสวดคืนแรกที่ผมบอกว่าเห็นตัวแฟนอยู่ข้างล่างจำได้ไหมครับ ครับ หลวงพ่อก็มาบิณฑบาตเขาบอกว่าโยมเย็นวันนั้นน่ะอาตมาเห็นผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค ์ ออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากที่เนี่ยแต่อาตมามองไม่เห็นหัวเขาก็คือวันที่เขาเกิดเหตุเสียชีวิตนะครับ ก็คือก่อนที่จะเสียชีวิต ใช่ใช่เขาบอกว่าอาตมาเนี่ยเห็นว่าไม่มีหัวแต่ตัวอาตมาไม่คิดว่าจะเป็นแฟนโยม ครับ ก็เรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับพี ่โอ้โหคือบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะว่าขนมันจะลุกได้ขนาดนี้นะผมพูดตรงๆเลยนะพี่กุ้ง ครับ คือพี่กุ้งเป็นคนเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงที่เรื่อยๆอ่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของเพื่อนที่ทำงาน ใช่ครับเขาเล่าให้ผมฟังเมื่อวันศุกร์นี่เอง โอ้โหแต่พี่ถ่ายทอดดีจังเลยอ่ะผมฟังไปขนลุกไปทีนี้ผมสามารถถามรายละเอียดได้ไหม ได้ครับ คือแล้วทุกวันนี้ครับวิญญาณของพี่ที่เสียชีวิตไปเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับครอบครัวไหม ตามที่เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อมาศพผมก็ถามเขานะอ้าวแล้วตัวพี่ทิพย์นี่ยังเจออะไรอยู่ไหม ตัวเขา บอกว่าก็ยังเหมือนได้ยินความรู้สึกเขาครับเหมือนว่าตัวแฟนเขาอ่ะยังไม่ได้ไปไหนเหมือนยังคอยอยู่กับเขาอยู่กับลูกก็บางทีเขาก็บางวันก็ได้ยินเสียงเนี้ยที่เปิดน้ําในห้องน้ําเป็นกิจวัตรของเขาคือเขาพอเข้าบ้านมาเสร็จก็จะเข้าห้องน้ําล้างเท้าเขาก็จะได้ยินเสียงน้ําเปิดอยู่ในห้องน้ําบางวันก็อันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าพี่บางวันบางคืนก็เห็นนมแขวนอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ําที่สําหรับให้ลูกเขา คือผมสงสัยประเด็นนี้นะผมจะถามเป็นคำถามต่อไปเลยว่าแล้วพี่เขาได้หาที่มาที่ไปของอุ้ยอาจได้หาที่มาที่ไปของนมกล่องที่อยู่ในถุงนั้นไหมว่ามันมาจากไหนอ่ะ อันนี้เขาก็ไม่ได้หาที่เพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเขาอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูก ครับ แต่ตอนเนี้ยเขาอยู่กันแค่แม่กับลูกแล้วใครถ้าตัวเขาไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วใครจะซื้อมาให้เราพี่ผมก็ยังงงเหมือนกันนะ ผมเข้าใจเรื่องราวแบบนี้เลยนะว่าคือเป็นเรื่องของความผูกพันของคนในครอบครัว ใช่ ผมเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงที่เพื่อนผมนี่แหละเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเพื่อนของเขาอีกทีนึงที่เสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายนี่ยังมาวนเวียนในงานศพโดยที่ลูกของตัวเองเนี่ยก็เดินมาแล้วก็เหมือนมานั่งที่เก้าอี้ในงานศพแล้วเว้นที่ให้กับคุณพ่อเขาอะแล้วเด็กคนนี้ก็ทักเพื่อนคุณพ่อเขาได้ทุกคนเรียกชื่อได้ทั้งหมดโดยที่ไม่เคยเจอนะ โอ้เป็นเรื่องนึงใครใครที่เคยฟังผมเล่าเรื่องนี้ในช็อคไฟติ้งลองไปย้อนฟังดูผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วพูดตรงๆโหเรื่องแรกก็ขนลุกแล้วพี่กุ้งขอบคุณมากๆเลยนะครับคืนนี้สำหรับเรื่องแรกในวันนี ้ครับขอบคุณ นะยังไงถ้าสะดวกติดตามฟังจนจบรายการเลยนะ ก็ฟังทุกวันนะครับ ขอบพระคุณมากครับยังไงกลับบ้านดึกขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผม ครับผม ครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับน้องแบงค์สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ โอ้น้องแบงค์เหมือนกันเลยรบกวนเสียงดังหน่อยนะพี่ไม่ค่อยได้ยินเลย ครับได้ยินหรือเปล่าครับ โอเคชัดเจนแจ่มแจ๋วน้องแบงค์คืนนี้ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับ จากที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ อ๋อแสดงว่าเรื่องราวเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณบ้านหลังที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนะ ใช่ครับ ไม่ใช่นะคนละหลังนะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ อ่ะโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับคืนนี้แปลกมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ ก ็คือประมาณปี2540กว่านะครับซึ่งผมจำไม่ได้ครับประมาณกว่าปีที่แล้วมาครับผมเรียนอยู่ระดับมัธยมต้นครับก ็ คือเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเกิดขึ้นกับเตี่ยครับรวมพ่อผมจะเรียกว่าเตี่ยนะครับ ก ็คือนะฮะก็คือเตี่ยผมเนี่ยเป็นมีอาชีพเป็นช่างสีรถยนต์ตามอู่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีกิจกรรมของเขาอย่างหนึ่งเลยที่ว่าเขาชอบทำมากก็คือการหาปลานะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดแหแทงปลาอะไรเงี้ยที่ว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องหาปลาที่เขาจะชอบมากแล้วก็คนเขาจะรู้มากว่าพ่อผมก็คือเหมือนเซียนปลาระดับต้นของหมู่บ้านนี้ครับครับเรื่องที่เกิดนี่คือมันเกิดขึ้นในฤดูแล้งครับฤดูแล้งซึ่งจังหวัดนครนายกตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีเขื่อนที่เป็นเขื่อนพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9คือเขื่อนขุนด่านนะครับ ครับ ทำให้ระดับน้ำในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะแห้งมากเลยทุกคนจะรู้เลยถ้าอยู่อาศัยที่แม่น้ำนครนายกเนี่ยช่วงหน้าแล้งมันจะแห้งถึงประมาณถึงหน้าแข้งหรือว่าตะตุ่มนี่ครับสามารถเดินข้ามได้เลยครับเราก็จะมีกิจกรรมของเราก็คือช่วงนั้นก็จะหาปลาครับหาปลาโดยการเขาเรียกว่าการแทงปลานะครับ ครับ พ่อผมเนี่ยหลังจากการทำงานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบไปหาปลาณตอนกลางคืนคือการไปแทงปลาใช้สปอตไลท์ครับแล้วก็จะเรียกผมคือผมด้วยความที่เป็นลูกแม่น้ำอยู่แล้วครับเรามีฝีมือในการพายเรืออะไรอย่างเงี้ยครับเตี่ยผมก็จะชวนผมเป็นคนคัดท้ายคือการพายเรือให้เขาครับแล้วเขาก็จะยืนอยู่หัวเรือเพื่อแทงปลา แบง ค์ใช้สมวก แบงค์พี่รบกวน ครับ สปีดช้าลงนิดนึงนะ ครับ ช้าลงนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวมันคือพอพูดเร็วๆมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะช้าลงนิดนึงครับผม ครับก็คือเราหาปลากันเนี่ยโดยใช้มันจะมีอุปกรณ์ของเราก็คือสมัยก่อนนี่คือต้องใช้สปอตไลท์ครับสปอตไลท์ซึ่งจะเหมือนสปอตไลท์ยุคแต่ก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนสมัยนี้คือจะไม่ได้ใช้แบตแห้งหรือว่าใช้เสียบชาร์จแล้วใช้ได้นานๆมันเป็นสปอตไลท์สีต้มที่มันเป็นเหมือนดวงตาไฟรถนะครับ ใช้กับแบตน้ำครับวันนั้นที่วันนั้นมันเป็นวันที่เป็นวันพระครับคือพ่อผมเนี่ยก็คือตั้งใจจะไปหาปลาแต่คือยายผมเริ่มแรกเลยมันยายผมก็ทักก่อนวันนั้นเราเหมือนจะไม่สะดวกอะไรสักอย่างที่เราจะไปหาปลาเนี่ยครับคือครั้งแรกเลยยายเขาก็ทักก่อนว่าจะไปเหรอวันนี้มันวันพระนะเขาบอกผมเขาก็พูดอย่างนี้นะครับก็คือพ่อผมก็เลยเขาบอกไปหน่อยครับก็คือพ่อผมเป็นคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีคือพ่อผมเขาจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องด้านนี้คือถ้าเขาจะไปคือเขาจะไปครับ ครับ คือเขาชอบอ่ะครับก็คือพอทักปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาจะไปปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราติดขัดอย่างเช่นอุปกรณ์มันไม่ครบแบตเรายังไม่ได้ชาร์จอะไรครับก็คือทำให้ผมต้องเสียเวลานะตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นออกดึกขึ้นไปอีกพ่อผมต้องมาเตรียมตะเกียงแก๊สคือสมัยก่อนจะมี2อย่างคือใช้สปอตไลท์กับตะเกียงแก๊สใช้แก๊สก้อนนี่ครับมันไม่สะดวกไปทุกอย่างเลยเพราะอุปกรณ์มันไม่พร้อมพ่อผมเลยต้องการจัดเตรียมเป็นเวลานานหน่อยครับก็คือเราก็ออกดึกหน่อยเพราะนั้นช่วงประมาณออกจากบ้านก็ประมาณเกือบ 3:00 น.ครับซึ่งลงไปแม่น้ำเนี่ยพี่นึกถึงสภาพแม่น้ำนะถ้าปกติพ่อผมจะใช้การเส้นทางหาปลานี่คือจะใช้ล่องตามลำคลองคือด้านล่างของแม่น้ำคือตามสายน้ำไปครับ ครับ ซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นวังหรือว่าเป็นแม่น้ำที่มันลึกกว่าและไปได้ไกลกว่าครับพ่อผมชอบไปทางด้านที่ตามสายแม่น้ำไปครับแต่วันนั้นอย่างที่ผมบอกมันติดขัดแล้วพอเราระหว่างที่เราลากเรือจากตลิ่งที่มันน้ำมันแห้งครับเพื่อจะลงไปที่น้ำลึกเนี่ยครับอยู่ดีพ่อผมก็เกิดร้องโวยวายขึ้นมาครับร้องโวยวายแล้วใช้ขาครับขาที่เดินอ่ะเตะแม่เตะน้ำครับเตะน้ำกระจายไปหมดแล้วใช้ขาเตะผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับ ครับก็คือเขาก็วิ่งครับทั้งเอาขาเตะลากกับพื้นบ้างมือที่ถือเครื่องหมวกอยู่เขาก็ทำท่าเหมือนจะแทงขาตัวเองครับแล้วผมก็ตกใจปุ๊บพ่อผมก็เลยบอกว่า ิงปิงคือพ่อผมเป็นคนที่กลัวคนแถวนั้นเขาจะรู้คือหน้าแรงปุ๊บมันจะมีปิงเขาเรียกปิงควายครับในแม่น้ำนั่นคือปิงควายปิงตัวใหญ่ๆนะฮะพ่อผมกลัวมากครับเขาจะกลัวสัตว์ชนิดนี้มากคือมันเกาะที่ขาแล้วเขาก็ใช้พยายามที่จะเอาขานะครับเตะกับหินด้วยต้นไม้คือลากให้มันหลุดออกไปพอมันหลุดออกไปปุ๊บเขาก็กลับมานั่งที่ท่าน้ำเหมือนเดิมเขาก็บอกเหมือนว่าเลิกไม่ดีแล้วหรือว่าอย่างนี้เราจะไปกันดีไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เขาชอบอะครับเขาเลยบอกว่างั้นเราไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าคือเราไม่ไปละทางด้านตามแม่น้ำเราสวนแม่น้ำขึ้นไปดีกว่าการที่สวนแม่น้ำไปปุ๊บมันจะไปได้น้อยกว่าคือมันจะแม่น้ำมันจะตื้นแล้วก็มันจะไปสุดที่ท่าหนึ่งที่มันเลยท่าวัดไปมันจะเป็นโขดหินซึ่งเราจะไปกันไม่ได้ครับจะใช้เวลาน้อยกว่าเขาบอกไปสักหน่อยไหนๆก็ลงมาแล้วก็ขอให้ได้ไปครับพอคนนี้พอไปหาปลาไปเรื่อยๆปกติเราจะต้องเจอปลาบางวันนั้นเราจะไม่เจอปลาใหญ่หรือเราจะไม่เจออะไรเลยครับผมก็เริ่มง่วงครับคือเริ่มเบื่อพอไปถึงที่นึงคือเป็นท่าวัดนี่คือพ่อผมถึงเขาจะไม่เชื่ออะไรแต่เขาก็จะพยายามจะเลี่ยงคือท่าวัดผมจะอยู่ด้านคือพอมองขึ้นไปสวนแม่น้ำขึ้นไปคือท่าวัดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนึกภาพท่าวัดอยู่ด้านซ้ายพ่อผมก็ให้สัญญาณว่าไปเราเบี่ยงไปทางขวาคือเราจะไม่ไปตรงท่าวัดนั้นครับคือเขตอะไรเราก็เบี่ยงเพื่อจะไปติดตะลิงทางฝั่งด้านขวาของแม่น้ำ ครับ ครับตรงข้ามกับท่าวัดให้นึกสภาพตรงข้ามกับท่าวัดระหว่างแม่น้ำหลักนะครับมันจะมีคลองขุดคลองเส้นหนึ่งนะครับคลองเส้นหนึ่งที่มันขุดจากหมู่บ้านมาซึ่งมันเขาเรียกคลองขุดที่ใช้ในการเกษตรครับมันจะมีฝ่ายน้ำล้นห่างจากไอแม่น้ำนครยกที่ว่าเข้าไปแล้วมีคลองเนี่ยมันจะประมาณความยาวประมาณ1กิโลแล้วมันจะไปชนที่ฝ่ายน้ำล้นแห่งหนึ่งครับของคนแถวนั้นนะฮะซึ่งปกติเราก็จะไม่เข้าไปที่คลองนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงนั้นก็อย่างที่บอกครับน้ำมันจะแห้งมากแล้วก็มันก็จะสิ้นสุดตรงที่พอเข้าไปได้ประมาณ10เมตรนะครับมันจะเป็นโคกที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นเราไม่ได้ปลาพ่อผมก็ฉายไฟเข้าไปในคลองขุดนี่ครับบังเอิญมันไปเจอดวงตาคู่หนึ่งครับเป็นดวงตาคือเราจะรู้กันว่าคนที่หาปลาเขาจะรู้มันจะเป็นดวงตาคู่หนึ่งเป็นแสงสีเขียวเหลืองก็คือเราพ่อผมมองเห็นกบครับแต่ตอนนั้นผมเห็นแต่ดวงตาแต่ผมยังไม่รู้เขาก็ร้องว่าเฮ้ยกบใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าปกติเราจะไม่ได้เข้าไปในคลองทำให้พ่อผมส่งสัญญาณว่าให้พายเรือเข้าไปในคลองนั้นนะครับคลองขุดเล็กๆนั้นนะครับแล้วก็เบนหัวเข้าไปพอถึงจังหวะที่พอจะแทงได้ครับคือพ่อผมก็ให้สัญญาณว่าให้หยุดเรือให้คัดเรือไว้เขาก็แทงไปครั้งแรกครับ ครับ ครั้งแรกเขาร้องอุ๊ยสุดทางขึ้นมาเขาบอกว่าไม่อยู่คือไม่อยู ่ มันไม่ได้ตัว เขาแทงเราไม่ได้อ ่าแทงครับแทงเราไม่ได้เขาก็เสียดายมากเขายังพยายามจะหาต่อหรือการฉายไฟไปเนี่ยครับ ครับ ตอนนี้ดวงตาคู่นั้นนะครับมันไปโผล่อีกข้างในคือลึกเข้าไปในคลองนั้นอีกประมาณสัก2-3 เมตรคือมันไปโผล่อีกที่นึงครับที่นึงเขาแล้วเจอแล้วเขาบอกงี้เขาก็ส่งสัญญาณผมบอกให้พายเข้าไปใกล้อีกครับแล้วก็เข้าลึกในคลองนั้นเข้าไปอีกรอบสองนี่คือพ่อผมก็ตั้งใจคืออย่างที่ผมบอกครับพ่อผมไม่เคยพลาดอย่างน้อยคือพลาดแต่มันก็พลาดน้อยคือเขามีฝีมือครับเขาก็พอถึงจังหวะแทงรอบสองอีกเขาก็ร้องด้วยความตกใจเฮ้ยไม่อยู่เขาบอกเนี้ยไม่อยู่ครับไม่อยู่เขาก็แปลกใจจริงว่าทำไมกบมันในความรู้สึกเขาคือเขาบอกว่าตอนหลังเขาบอกว่ากบมันตัวใหญ่มากทำไมมันแทงไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคร ับโอ้โหที่สองเรายังไม่ได้อีกเน า ะ ครับก็เหมือนเดิมครับเขาก็พยายามถ่ายไฟคือเราไม่ได้ปลาครับแล้วเราเห็นแล้วพ่อเขาเกิดความรู้สึกเสียดายครับคือเราเห็นกบใหญ่ละมารอบสามนี่คือเราก็เห็นดีครับมันถัดเข้าไปอีกจนเกือบสุดของที่ผมบอกว่ามันสิ้นสุดที่น้ำมันแห้งอะเป็นโคกครับผมเห็นดวงตาครั้งสุดท้ายนี่ก็คือว่าพ่อผมให้สัญญาณเข้าไปพอพายเข้าไปปุ๊บรอบนี้เขาตั้งใจครับแทงครับพอแทงปุ๊บผมไม่รู้ว่ามันโดนตัวหรือไม่โดนตัวแต่ผมเข้าใจว่าในคนหาปลาเนี่ยเราจะรู้กันว่าถ้ามันถูกนะครับมันจะมีปฏิกิริยาคือน้ำที่อยู่ด้านใต้ครับมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่ครับมันดิ้นครับมันดิ้นแล้วมันเป็นน้ำที่เป็นฝุ่นขึ้นมาเป็นฝุ่นข้างล่างครับ ขึ้นมาบนน้ำทำให้เรามองไม่เห็นแล้วสมองที่จับมันสั่นครับพ่อผมบอกได้แล้วเขาบอกนะครับอยู่แล้วแต่เสียงที่ดังเขาก็ตื่นเต้นครับผมก็ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ง่วงอ่ะมันก็ตื่นเต้นขึ้นเราก็มองตามครับทีนี้นึกภาพครับก็คือการหาปลาเนี่ยมือหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยพ่อผมเขาจะใช้ถือสปอตไลท์นะครับ ครับ และอีกฝั่งหนึ่งคือใช้ถือสมวกเขาก็วางสปอตไลท์ลงที่หัวเรือด้านบนนะครับ แล้วก็ค่อยๆเอามือซ้ายที่เขาวางสปอตไลท์เนี่ยเอามือล้วงลงไปในน้ำเพื่อจะพอเขารู้ว่าอยู่แล้วเขาจะพยายามเอามือไปจับกบตัวนั้นนะครับที่มันอยู่คาจมูกครับเพื่อจะไม่ให้มันหลุดแน่นอนนี่ครับผมก็เห็นเขาก้มลงไปนะก้มลงไปปุ๊บหน้าเขาก็แสงสะท้อนกับแสงไฟครับทีนี้พอก้มลงไปปุ๊บมือเขายังไม่โผล่ขึ้นมาครับหน้าเตี่ยผมเขาเปลี่ยนครับแต่ที่พูดแต่ที่บอกว่าได้แล้วอยู่แล้วเขาเปลี่ยนหน้าเขาเงียบแล้วเขานิ่งมากครับ คือจากที่ตื่นเต้นหน้าดูเปลี่ยนอารมณ์เลยนะ ใช่ใช่หน้าเขาเปลี่ยนครับผมก็งงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่พูดเลยเขาบอกเขาก็ร้องไม่อยู่เขาเอ่ยมาคำเดียวครับ เอ่ยว่าอะไรนะ แล้วเขาก็เงียบไม่อยู่ครับไม่มีครับ โอ้ ไม่มีเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วเขาก็เงียบเลยครับเงียบปุ๊บเขาก็มือที่เขาถือฉมวกเขาดึงขึ้นมาจากแม่น้ำมันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับพี่ดังนั้นที่ผมเห็นอยู่ว่าฉมวกนั้นมันสั่นมันจะเป็นตรงคือเรารู้ว่าทุกครั้งถ้ามันเป็นแม้แต่ปลาแล้วมันก็จะเป็นอาการนี้คือมันต้องอยู่แน่นอนเขาไม่หลุดแน่นอน ครับ เขาก็เอาสมองนะครับมาวางแล้วมือเขาก็จับไม้พายครับจากที่ถือสมองเขาเอาสมองมาวางกลางเรือแล้วเขาก็หยิบไม้พายขึ้นมาครับทีนี้ก่อนจะพูดอะไรปุ๊บเขาฉายไฟไปครับมันเห็นดวงตาอีกแล้วครับแต่ว่าดวงตาคู่นี้มันกลับไปอยู่บนบกครับแต่ที่มันอยู่บนน้ำมันอยู่บนบกครับผมไม่ได้เห็นนะครับว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแต่ผมเห็นเป็นจากดวงตาที่มันเป็นแสงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยที่ว่าเราบอกว่าเป็นกบเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงครับสีแดงขนาดไข่ไก่ครับคู่หนึ่งขนาดไข่ไก่ปุ๊บพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมเห็นแต่ว่าแสงไฟในสปอตไลท์ที่เตี่ยมถืออยู่มันดับลงครับเขาดับครับแล้วเขาลองทำเดียวว่าไปพายเขาบอกเนี้ยพายผมก็ถามพายไปไหนเขาบอกกลับเขาบอกกลับเนี้ยผมก็แปลกใจว่าอ้าวพาก็ไม่ได้ที่หมายก็ยังไม่ถึงปกติถ้ายังไม่ถึงที่หมายพ่อผมหรือเตี่ยผมเนี้ยเขาจะไม่ยอมหยุดเลยเขาก็จะไปต ่ อบอกว่ากลับกลับปุ๊บนอกหลังจากนั้นผมก็ได้ยินแต่เสียงพายครับนึกสภาพแต่ปกติผมเป็นคนท้ายผมเป็นคนพายเรือผมจะอยู่ด้านท้ายนะครับทีนี้เรือหมูเรือไม้เนี่ยมันจะกลับกันผมก็จะกลายเป็นเขาจะใช้เขาอยู่ข้างหน้าเขาจะพายกลับมาผมก็จะกลายเป็นคนนั่งหน้าแทน ก็คือไม่ได้กลับเรือไม่ได้กลับเรือครับ ผมก็จะได้ยินแต่เสียงพายครับทีนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเขาพูดเลยได้ยินเสียงพายพอออกมาถึงตรงจุดตรงปากทางปากคลองเนี่ยครับพอถึงเข้ากับแม่น้ำสายใหญ่เนี่ยหมาครับหมาที่มันอยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างวัดหรือว่าข้างบ้านหมู่บ้านนะครับมันเริ่มหอนครับพี่มันหอนเป็นทอดๆผมเริ่มกลัวตั้งแต่ตรงนี้ครับจากตอนแรกผมไม่คิดกลัวอะไรที่เห็นดวงตาผมไม่ได้นึกกลัวอะไรผมก็เริ่มกลัวครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรจากเสียงคือได้ยินแต่เสียงพายทีนี้เราก็เสียงผมก็รีบพายครับจนไปถึงท่าที่เราขึ้นคือท่าที่บ้านนะครับ ครับ เราก็ขึ้นไปที่บ้านกันขึ้นไปที่บ้านปุ๊บเขาก็เอะอะโวยวายยายผมที่เป็นคนแก่ครับเขาก็ลุกขึ้นมาอ้าวทำไมวันนี้กลับมาไวจังครับเขาบอกเนี่ยเสียผมเนี่ยก็คือเล่าให้ฟังครับผมไปเจออย่างนี้ครับไปเจอกบพ่อแม่ผมไม่เคยแทงพลาดเลยแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็มีตาดวงใหญ่ๆอะไรเงี้ยยายผมก็เอ่ยมาอุทานมาคำนึงว่าสงสัยโดนไอ้ผีมนุษย์กบแล้วแน่เลยเขาว่าอย่างนี้น้ำตาอยู่ตรงนั้น ผีมนุษย์กบ ครับเขาพูดอย่างนี้แต่ด้วยความที่มันดึกครับผมก็รีบล้างตัวอาบน้ำแล้วก็ขึ้นนอนครับเพราะพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องไปโรงเรียนครับผมก็เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ยังไม่ได้พูดเลยเช้ามาผมก็ไปโรงเรียนครับทีนี้คำตอบมันเฉลยเมื่อตอนที่วัดบ้านผมที่ผมเอ่ยเป็นท่าวัดเนี่ยครับเมื่อวันพระครับที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะมีโอกาสได้ไปวัดกับยายครับไปวัดกับยายปุ๊บที่นึกสภาพวัดนะวัดเนี่ยด้านหลังมันจะมีสะพานไม้แขวนสะพานไม้ไผ่ครับ ครับ สะพานไม้สะพานตะลิงฝั่งนึงมันจะอยู่ทางฝั่งตะลิงทางฝั่งวัดครับอีกฝั่งนึงมันจะทอดไปฝั่งตะลิงฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือคลองที่ผมบอกนะครับนึกสภาพก็คือคลองมันจะอยู่ชนกันกับหัวสะพานฝั่งนู้นนะครับคือมันก็จะมีคนจากหมู่บ้านฝั่งที่เข้าใจไหมครับคือคนจากหมู่บ้านฝั่งนู้นน่ะที่มันอยู่ติดกับคลองฝั่งนู้นคลองที่ผมบอกนะครับเขาจะมาทำบางบ้านเขาจะมาทำบุญที่วัดบ้านผมเนี่ยคือข้ามมาผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับลุงผมก็นึกขึ้นได้เอ๊ะหมู่บ้านที่เป็นคลองฝั่งนู้นมันเป็นคลองที่คนเขามาทำบุญฝั่งนู้นผมก็เลยได้ถามลุงคนนึงว่าลุงครับลุงอยู่ฝั่งนู้นลุงรู้จักผีมนุษย์กบไหมยายผมบอกอย่างนี ้ เราฟังว่าวันนั้นผมไปหาปลาแล้วผมเจอสิ่งนี้กับพ่อผมมันคืออะไรครับอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่ามันมีจริงลูกเขาพูดอย่างนี้ครับเขาพูดเสียงนะลุงนี่เจอมาเต็มเลยเขาบอกอย่างนี้คือลุงคนนี้เขาเป็นคนที่ดื่มสุรานะครับคือ ครับ เขาจะข้ามเขาทุกคนในหมู่บ้านเขาจะเห็นประจำว่าเช้ามาเนี่ยแกจะปั่นจักรยานเพื่อมาร้านค้าหรือมาบ้านฝั่งที่วัดแล้วฝั่งหมู่บ้านผมเนี่ยเพื่อมารับประทานเหล้าของแกนะฮะจนเมาปุ๊บแล้วแกก็จะกลับเป็นช่วงเย็นนะครับกลับเป็นช่วงเย็นปุ๊บแกก็จะทิ้งจักรยานไว้ลูกแกต้องมาคอยตามเก็บทุกวันครับคือแกข้ามไปด้วยความเมาแกก็จะไม่ปั่นจักรยานแกก็จะเดินข้ามสะพานสลิงตัวเนี้ยครับสะพานไม้เนี่ยข้ามไป ครับ พอข้ามไปปุ๊บที่อย่างที่ผมบอกครับพอข้ามไปถึงหัวสะพานฝั่งนู้นฝั่งคลองมันจะอยู่ทางด้านขวามือของสะพานคือเรียบกับถนนที่มันติดหัวสะพานไปนะครับจะได้ยินเสียงคนเหมือนคนเล่นน้ำครับตุ้มตั้มตุ้มตั้มอะไรเงี้ยแกก็นึกว่าเด็กหรือว่าเป็นลูกหลานใครอย่างเงี้ยครับด้วยความที่แกเมาหรือแกหวังดีนะครับแกก็จะไปบอกว่าไอ้หนุ่มอะไรเงี้ยมันมืดแล้วนะกลับบ้านด้วยแล้วแกก็จะบอกเงี้ยครับแกก็เดินแหวกหญ้าลงไปริมตลิ่งครับนี่แกเล่าให้ฟังนะแกแหวกหญ้าเข้าไปริมตลิ่งแกเจอจริงครับคนเล่นน้ำครับแต่แกแปลกใจตรงที่ว่าคนที่เล่นน้ำนั่นนะครับหัวที่โผล่ขึ้นมาหาแกครับมันมีถุงพลาสติกครับคุมอยู่คุมในหัวอยู่ครับคุมหัวเป็นถุงพลาสติกสีขาวคุมหัวครับแกเห็นแค่นั้นครับแกบอกแกตกใจครับด้วยความที่แกเมาแกบอกแกสั่งถึงท่านสั่งครับแกก็วิ่งไปลงทงลงเท้าแกก็หายครับแกก็ไปเล่าให้ลูกให้เมียแกฟังว่าแกเจอแบบนี ้ แกพูดกับผมว่าแกกลัวขนาดที่ว่าแกยอมทิ้งสิ่งที่แกรักที่สุดคือขวดเหล้าครับแกบอกลุงไม่เคยทิ้งเลยลุงต้องทิ้งเขาบอกว่าด้วยความนี้ลุงบอกว่าเมาแล้วเขาต่างเลยครับเขาเจอแบบนี้ครับพอฟังแบบนั้นลุงอีกคนนึงที่เขาบ้านเขาครับเขาอยู่ตรงฝายน้ำล้นที่ผมบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของคลองนี้ครับเป็นบ้านหลังแรกเลยเขาบอกว่าให้มนุษย์กบเนี่ยนะมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กคนนึงมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตบอกว่าถ้าผมพูดไปแล้วเรื่องนี้เป็นลูกหลานใครหรือว่าญาติเขายังฟังอยู่ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเดี๋ยวไม่ทัน ครับ เขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยเขาดูทีวีในสมัยก่อนนะครับมันจะมีไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นสารคดีอะไรครับคือคนที่ดำน้ำสมัยก่อนมันจะมีหน้ากากมีถังออกซิเจนเนี้ยเขาจะเรียกว่ามนุษย์กบครับเด็กคนเนี้ยเขาดูรายการทีวีมาแล้วเขาบอกแม่เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าแม่หนูอยากได้ชุดมนุษย์กบเนี่ยครับเขาบอกเนี้ยครับแล้วเด็กคนเนี้ยเขาไปเล่นน้ำครับโดยการที่โดดจากฝายน้ำล้นที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นนะครับกับเพื่อนเขาด้วยความที่เขาอยากเป็นมนุษย์กบอะครับเขาใช้ถุงครับลุงคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้ถุงแล้วเขาคุมหัวคุมหัวเล่นครับทำให้เขาพอมุดน้ำลงไปเพื่อนเขาบอกว่ามุดน้ำแล้วมันหายไปพักหนึ่งมาเห็นอีกทีคือห่างจากฝายไปประมาณ5เมตรนี่ครับเป็นหัวโผล่ขึ้นมาครับก่อนจะได้ทำอะไรก็คือเห็นแต่เสียงทุรนทุรายครับคือตีน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มอย่างเงี้ยครับแล้วก็หายไปกับแม่น้ำครับ ครับ ซึ่งลุงข้างบ้านนี่เขาก็บอกว่าเขาได้ยินว่าเหมือนมีเสียงคนตุ้มตามตุ้มตามข้างบ้านเขาแต่เขาคิดว่าเด็กเล่นน้ำครับทีนี้เด็กพวกนั้นเขาก็โวยวายว่าเด็กคนนี้หายไปครับเขาก็ทำการไปบอกผู้ใหญ่เขาก็หาศพกันครับศพที่ไปเจอนะห่างจากฝายตัวนั้นอะไปติดตรงปากคลองที่ผมบอกเจอกบครับประมาณกิโลกว่าครับศพของเด็กคนนั้นนะครับเขาไปติดอยู่ที่ปากคลองที่ผมไปหาปลาแล้วผมเจอกบเนี่ยครับที่มันจะไปประสานกับแม่น้ำใหญ่ของแม่น้ำหลักเนี่ยครับ ครับ นะฮะเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับก็คือเขาอยากเป็นมนุษย์กบอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับ แบงแบงค์เล่าแบบนี้แล้วพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยคือพี่ไม่รู้จะพูดตรงไหนไม่รู้จะถามอะไรเลยอ่ะจริงๆเป็นคนเล่าเรื่องดีทั้งเลยอ่ะ ทีนี้ผมก็จะกล่าวขอไปถ้าเป็นญาติเขาหรือว่าอะไรฟังซึ่งเรื่องนี้คนในหมู่บ้านผมเขาจะรู้กันครับเป็นคนรุ่นเก่าๆเขาจะรู้กันแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นลูกหลานใครหรือว่าถ้าเป็นญาติเขายังฟังอยู่ผมก็ขอกราบอภัยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะมาลื้อฟื้นหรือว่าทำให้เขาเสียใจเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับ คือต้องบอกงี้ที่แบงค์เล่าเนี่ยอ่ะพูดตรงๆคือเรื่องผีเรื่องนึงแล้วเรื่องการเสียชีวิตของน้องก็อีกเรื่องนึงถูกไหมแบงค์ไม่ได้บอกว่าวิญญาณดวงนั้นเป็นน้องมันคือการสันนิษฐานจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเอางี้นะ ใช่ คือเราไม่ได้ไปปักปรามเขาแบบนั้นนะคือมีข้อความชมเลยอ่ะแบงค์พี่เรียกร้องอิสระภาพบอกว่าเล่าดีๆมากๆเลยอ่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่แบงค์เป็นคนเล่าเรื่องดีจังเลยอ่ะ คือพี่ถึงบอกว่าคือแล้วพี่จะอยู่ยังไงอ่ะพี่มาจัดรายการใหม่พี่ก็ต้องพยายามพูดพยายามถามคือทุกอย่างที่แบงค์เล่ามันถูกอธิบายอยู่ในเรื่องทั้งหมดแล้วว่า อ ุ้ยเป็นคนเล่าเรื่องดีอ่ะขอชมเลยนะพี่ขอชมเลยอ่ะพี่เองไม่สามารถเล่าเรื่องแบบนี้ได้เลยนะจริง ๆ พี่ขอชื่นชมในการเล่าเรื่องเลยอ่ะ เจอกับเสียนี่ก็คือมันอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือจริงจังเลยแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าผมหาปลากระเปียมานี่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแล้วว่าเปียผมนี่ก็เป็นคนที่ประมาณผมบอกเลยว่าคนในหมู่บ้านเขาจะรู้ว่าหามากครับคือ คนที่ดุและเสียงดังแล้วเป็นคนที่ไม่กลัวกับจะไม่ค่อยอะไรกับอะไรมากอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้กันเลยถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเขาจะรู้อะครับ ทีนี ้ พี่ถามนิดนึงแล้วกันคือเปียเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วเนี่ยยังกลับไปแทงปลายังกลับไปหาปลาอีกไหม ถามว่ากลับไปหาไปไม่หาครับแต่ว่าเขาจะงดการแทงปลาคืนกับผมเนี่ยที่ปกติเขาจะไปประจำครับเขาหยุดไปประมาณผมไม่แน่ใจเป็นเดือนหรือหลายเดือนผมจำไม่ได้ครับแต่ก็หลังจากนั้นเขาก็ยังไปครับไปกับผมนี่แหละครับ ก็ถือว่ายังทำแบบเดิมแต่แค่อาจจะเข็ดไปพักนึงอ่ะพูดง่าย ๆครับ นะขอบคุณมากแบงค์ขอบคุณจริงๆพี่ได้ฟังเรื่องสนุกเลยถึงอ่ะแบงค์บอกว่ามันจะไม่เห็นภาพไม่หลอนแต่พี่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยฟังแล้วเห็นภาพแน่นอนเหมือนที่พี่เห็นน่ะเนี่ยมีมาอีกข้อความนึงแล้วบอกว่าน้องแบงค์เล่าดีมากเลยเห็นภาพเลยค่ะจากคุณนิตยาเด็กลบลีจริงเอาเป็นว่าวันหลังแบงค์มีเรื่องอีกไหม ปกติผมไม่ค่อยได้เจอนะมีเหตุการณ์นี้กับเจอป่าปลายบ้างซึ่งผมก็เคยเล่าไปแล้วครั้งนึงครับกับพ ี ่ขวัญน่ะ อ่ะเอางี ้ แบงค์ไม่เป็นไรเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้พี่บอกว่าแบงค์เจอใครนะแบงค์ถามเลยว่ามีเรื่องเล่าไหมแล้วแบงค์ก็ให้เขาเล่าให้ฟังแล้วแบงค ์ พอฟังแล้วติดต่อมาที่รายการวันที่พี่จัดนะเอาเป็นวันที่พี่จัดนะแล้วแบงค์โทรมาเล่ากับพี ่ครับผม เอางี้นะคือพี่ล็อกตัวเลยนะ ขอบคุณมากผมก็เป็นแฟนคลับเดอะช็อคมาตั้งแต่สมัยที ่จัดงานแล้วครับก็คือ ครับ ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าครับ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันไม่ว่าจะวันไหนก็ตามนะ ครับ คืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับแบงค์ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับตอนนี้มีอีกเรื่องมารออยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้ชื่อเรื่องน่าสนใจจังเลยอ่ะชื่อเรื่องว่ารื้อคดีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์เมื่อ14ปีที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องราวของคุณชายอายุ32ปีครับสวัสดีครับคุณชาย สวัสดีครับ คุณชายผมรบกวนคุณชายเสียงดังนิดนึง โอเคได้ครับได้ครับ โอเคไหนลองเทสซิตอนนี้คุณชายฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับ จากที่ห้องครับ หุ้ยพักแถวไหนครับผม บางกะปิครับ อ๋อบางกะปินั้นแสดงว่าตอนนี้คุณชายไม่ได้พักอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุการณ์นี้ถูกไหม ถูกครับ คุณชายรบกวนพาพวกเราย้อนกลับไปหน่อยครับว่าเมื่อ14ปีที่แล้วกับบ้านในเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้น คือคุณพ่อของผมเป็นตำรวจนะครับพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พอดีว่ามีอยู่คดีนึงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะ ครับ ประมาณตอนนั้นผมประมาณอายุขวบ2ขวบนี่แหละครับประมาณนั้นคือมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นก็คือมีผู้ชายผมยาวใส่เสื้อสีขาวเกงยีนขายาวถูกฆาตกรรมโดยคนที่มีอิทธิพลของท้องถิ่นนะครับแล้วก็จับคนร้ายไม่ได้นะแล้วก็คดีก็ปิดไปแต่ทีนี้คุณพ่อของก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชบูรณ์นะครับ คร ับ แล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก14-15ปีได้ประมาณนั้นแล้วพอดีว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อผมก็รู้สึกว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่อยากมาทำคดีใหม ่ คือเปิดคดีแล้วรู้แกคิดยังไงแกอยาก คือเหมือนติดมันติดใจเหมือนอะไรงี้กับคดีนั้นเน า ะ ใช่ครับ ครับ ตอนนี้ผ่านมานานมากจริงๆแล้วแกก็กลับมารื้อใหม่เกิดบอกว่าสงสารคนตายอยากช่วยมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าญาติพี่น้องก็ไม่มีครับแกเลยรื้อขึ้นมาทำใหม่แล้วก็เริ่มจากสืบประวัติใหม่เริ่มจากสืบคดีรื้อทุกอย่างมาใหม่หมดเลย ครับ แล้วทีเนี้ยแกก็เอามานั่งคุยกันในบ้านบอกเออคดีเนี่ยพ่อเจอคดีนึงมันสงสารคนตายมันตายมานานไม่มีใครช่วยมันเลยเพราะนั้นพ่อก็เป็นแค่ในร้อยจะทำอะไรไม่ได้ก็จะรู้สึกคดีมันปิดง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ยแกก็เลยมารื้อใหม่แล้ววันนั้นที่แกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็นั่งฟังกับแม่ก็นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วพอคืนนั้นเนี่ยพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บ เราก็เข้านอนกันใช่ไหมแล้วก ็ แล้วทีนี้คือแม่กับพ่อนอนด้วยกันแล้วผมนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วคุณแม่เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับมีใครมายืนอยู่ใกล้ๆเตียงเขาอะเป็นเงาคนเหมือนกับแบบไม่ว่าฝันก็ไม่เชิงเหมือนกับแบบแต่ว่าฝันก็ไม่เชิงที่คือมันเหมือนกับมันก็แบบนี้ไงคือแกรู้สึกว่าแกหายใจไม่ค่อยออกแกรู้สึกว่าแกอึดอัดแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับ คร ับ แบบดิ้นไปดิ้นมาก็รู้สึกไม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกๆอ่ะแต่ทีนี้ก็แกก็ลงมาเข้าห้องน้ำว่างแล้วแกก็เห็นว่ามีไอ้คนเนี้ยยืนอยู่ตรงคือหมายถึงว่าเห็นอะไรนี่ก็ยืนอยู่ตรงประตูด้านนอก คือเห็นเป็นเงาเหรอ ไม่ใช่เงาพี่เป็นเหมือนกับเป็นครึ่งตัวมานั้นอ่ะมันเป็นคนแบบเสื้อขาวๆผมยาวๆยืนอยู่อะไรเงี้ย ครับ แต่แกก็รีบเดินขึ้นห้องไปเลยเดินขึ้นห้องไปแล้วอีกตอนแกก็พูดให้พ่อฟังว่าเป็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยพ่อเลยว่าตาฝาดหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าเก็บไปฝันหรือเปล่าอะไรแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นแล้วทีนี้ผมก็ไปเรียนพอดีผมอยู่ที่อำเภอเขาค้อแล้วก็ย้ายไปเรียนที่ในอำเภอเมืองตั้งแต่ม.5 ทีนี้ผมไปอยู่แล้วทีนี้แต่ทีนี้ไอ้คดีเนี่ยมันก็ยังดำเนินต่อไปครับทีนี้ผมก็ไปอยู่ในที่พักที่อยู่คนเดียวนะพี่อยู่คนเดียวแล้วทีเนี้ยช่วยผมไปอยู่ก็จะมีคนรอบข้างเขาจะมาคุยว่าเฮ้ยมาอยู่ใหม่นะแล้วรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจะมีอยู่บางวันที่แบบว่าตอนกลางคืนผมก็นั่งทำการบ้านนั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ที่เขาอยู่ข้างๆที่เขามาเที่ยวหาเขาบอกเอาเฮ้ยโอ้ยพาเพื่อนมาเที่ยวแม่งโอ้โหรุ่นพี่รุ่นเคี้ยวอ่ะยิ่งโคตรเท่หรือเป็นผมยาว ใน ชุดอะไรแบบผมก็เฮ้ยใครที่ผมอยู่คนเดียวแกก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆแกอยู่อะไรเงี้ยอยู่ข้างมึงอะไรเงี้ยแบบไอ้ขอเข้ามามึงคืออยู่ข้างๆน้องอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่มีหรอกพี่มั่วแล้วผมอยู่คนเดียวเพื่อนผมแต่ละคนที่มีเป็นนักเรียนจะมีผมยาวไม่มีหรอกแล้วมันก็มีคนทักอย่างเยอะที่เมื่อกี้ผมไปซื้อข้าวตรงเขาเรียกว่าอะไรในร้านค้าในข้างในนี่เขาก็บอกเฮ้ยน้องอีกคนที่นั่งอยู่ในบ้านน้องหรือใครอ่ะคนนั้น อ ่ะผมบอกไม่มีที่ไม่มีผมอยู่คนเดียวจริงแต่เขาพูดกันบ่อยไงพูดบ่อยผมก็เลยรู้สึกมันจะแปลกกว่าใครวะและทีนี้ผมก็เลยกลับไปคุยกับพ่อว่าพ่อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพ่อเนี่ยมันใช่ไหมคือผมไม่เคยเชื่อนะที่คือผมก็แบบคุยว่าพ่อมันหรือผมคิดมากไปเองหรือเปล่า ครับ พ่อบอกเฮ้ยมันพ่อบอกเฮ้ยอย่าไปคิดมากเลยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรไม่ติดใจแล้วทีนี้อีกวันนึงผมก็เลยกลับไปผ่านไปมาสักสองเดือนผมไปจังหวัดแพร่พอดีคุณตาคุณยายที่แพร่แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านแล้วทีนี้คุณตาเขาเป็นคนที่แบบศึกษาเกี่ยวกับพวกของขลังหรือว่าอาคมอะไรต่างมานานนะแล้วก็ตัดจนเต็มตัวแล้วก็ทีนี้แกก็กำลังป่วยอยู่พี่นะป่วยอยู่แล้วก็ทีนี้ก่อนที่ผมจะกลับจากแพร่เนี่ยตาแกบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงนั่งมากับเราด้วยแล้วก็เข้ามาในบ้านเดินเข้ามาเลยแล้วแกก็เดินกลับไปหาไอ้คนที่ที่รถผมอะแล้วแกก็บอกว่าเด็กมันเข้ามาในบ้านเดี๋ยวที่มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยผมก็ตกใจว่าอะไรวะแกก็เดินพามาคุยทีนี้แกก็บอกว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันบอกว่ามันจะมาขอบคุณที่พ่อช่วยมันอะไรเงี้ยผมก็จริงพ่อคงรู้ว่าเกิดถึงอะไรแต่ผมก็แต่คือแต่ละคนก็ไม่มีใครพูดไง ครับ ก็ยังคุยแล้วแกก็แบบว่าแกก็นั่งคุยเหมือนกับแกคุยคนเดียวพี ่ คุยคนเดียวคือผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าแกเหมือนกับแกป่วยแกคิดมากหรือแกเป็นอะไรของ เหมือนเพ้อเงี้ยอาการเหมือนเพ้อไหม เหมือนคนพี่นึงนึกภาพคนพูดคนเดียวพี ่เออเข้าใจ คนเดียวครับนั่งพูดคนเดียวคุยเป็นถูกเป็นตายนะคุยแบบเจอแล้วตายแกเขาอย่างเงี้ยผมก็ยังตอบกินสองใจว่าไอ้แกเจ็บป่วยหนักหรือเปล่าหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วแกก็บอกว่าเออเนี่ยมันบอกว่ามันชื่อผมไม่บอกชื่อแล้วนะว่ามันบอกมันชื่อเนี้ยมันก็จะมาขอบคุณจะมาอะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปแล้วมันบอกว่าแล้วก็วันที่28ผมจำได้เลยที่28 คือ วันที่28อ่ะให้น้องอ่ะไปที่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็ไปซื้อจริงที่นั้นเนี่ยงั้นผมไปซื้อจริงแล้วก็ผมก็ถูกด้วยหมื่นกว่าบาท อ ันนี้เกิดมาผมไม่เคยซื้อนะตอนนี ้ ไม่เคยคิดจะซื้อเลยแล้วทีนี้พอเวลามันผ่านไปแล้วทีนี้เวลาเรื่องนี้มันมีอยู่เหตุการณ์ก็คือว่า พ่อเขาไปทำคดีข้างนอกประมาณ 2:00 ก็มีคดีฆาตกรรมแล้วไอ้ลูกน้องพ่ออีกคนสองคนเขาบอกเพื่อนเนี่ยเห็นไอ้คนเนี่ยมันนั่งมากับท่านด้วยอะไรเงี้ยมาในรถอะไรเงี้ยผมยาวๆเสื้อขาวๆกางเกงยีนมันก็เดินไปชี้ไอ้ตรงจุดที่มีคนตายตรงนั้นน่ะยืนชี้อยู่ก็มีคนเห็นมา2-3 คนเห็นว่ามีคนเนี่ยมันชี้อยู ่ มันเกิดเหตุแต่ไม่มีใครเห็นมันมีแค่ไอ้2-3 คนเนี่ยที่เห็น คร ับ พอมันชี้ปุ๊บแล้วไอ้กู้ภัยที่ไล่ฟัมก็บอกว่าท่านพาใครมาด้วยอ่ะที่มาชี้ที่เกิดเหตุอ่ะบอกไม่มีเนี่ยมาคนเดียวแต่ไม่รู้คือเหมือนกับยังไงอ่ะคือมันคือไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกกับพ่อผมเขาหาเขาเรียกว่าอะไรหาจับต้นชนปลายให้ถูกว่าจะจะไปเริ่มตรงไหนก่อน ก็คือ คดีที่ ก็คือ คด ี ใหม่เป็นคดีใหม ่คดีใหม่นี่คือไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงไหนยังไง ก็จะไปขาเริ่มอะไรก่อนเพราะมันรู้สึกมันเริ่มจะมีอะไรที่มันซับซ้อนอลเวงแล้วเกินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอดีแกมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครคนใจให้แกเนี่ยไปตรงเนี้ยณจุดเนี้ยณเวลาเนี้ยเพื่อให้เข้าไปสู่จุดที่ใครตรงนี้ได ้ครับ แต่มันก็จบตรงนั้นได้จริงครับแล้วแกก็ทำผมก็ถือว่าแกทำคดีเทลลี่คดีใหม่ประมาณ2 เดือน2-3 เดือนและทีนี้ก็ได้เลยได้ขี้คายคดีที่ว่าคนที่เป็นคนฆ่าที่คนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที ่ หลบหนีการจับกุมอยู่นะครับ ครับ หลบไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านแล้วก็พ่อผมก็เลยส่งสายสื่อไปตามถึงชายแดนแล้วก็ใช้วิธีของเขาว่าเอาตัวมาได้แล้วก็สืบค้นสืบไปสืบมาก็คือเจอตัวคนร้ายทุกตัวแล้วก็ทีนี้และทีเนี้ยที่ความที่ว่าพยานเนี่ยมันคือเรื่องมันนานที่20 กว่าปีพยานมันก็ไปไหนไม่รู้ไปไหนหมดแล้วอ่ะ ครับ แต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่โดนใจพ่อผมไปถูกที่ถูกเวลาที่กลับไปที่พยาวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ได้ไปมัน20 ปีแล้วก็ไปเจอพยานคนที่เป็นคนที่สามารถจับพ่อไปถ่ายคนร้ายได้พี ่ คือบังเอิญมากจริงคือไปเจอปุ๊บเขาก็ให้การว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นนี้ขึ้นปุ๊บทุกอย่างที่แบบว่าเป็นคดีปัญหามา20 กว่าปีคือที่คลายไปในวันนั้นเลยจบเลยปิดคดีจะครับเป็นคดีดังด้วยครับเป็นคดีดังด้วยสมัยนั้นครับประมาณนี้ที่คือมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวมันก็เป็นเรื่องแปลกๆนะผมก็เป็นเรื่องแปลก ๆคือผมเข้าใจนะผมมีเพื่อนมีพี่น้องหลายๆคนเป็นตำรวจ ครับ แล้วเขาก็มักจะมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ผมฟังคือถึงขั้นว่ามีหลายๆคดีที่เป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยที่พี่ตำรวจเพื่อนๆผมได้เล่าให้ฟังคือแม้กระทั่งว่าไปยืนแล้วมองไปเห็นวิเออร์เขาเรียกว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตอะยืนอยู่ข้างศพของตัวเองก็มีนะหรือแม้กระทั่งเจ้าที่มูลนิธิหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเวลาขับรถนำพาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปยังสถานที่ชันสูตรเนี่ยก็มักจะเห็นเงาของคนรูปร่างคล้ายๆกับศพของผู้เสียชีวิตที่ห่อมาในรถเนี่ยนั่งอยู่ท้ายรถก็มีแต่เคสของคุณพ่อของชายเนี่ยก็คือวิญญาณตนเนี้ยที่เป็นผู้ชายผมยาวเนี่ยเหมือนว่าเขามาดลใจให้ขี้คลายคดีของเขาเม ื ่อที่คลายได้เสร็จเขาก็ยังมาเหมือนว่ามานำสืบมาชี้จุดเกิดเหตุเพื่อให้คลี่คลายคดีอื่นๆได้อีกด้วยถูกไหม ใช่ครับ เหมือนเขามาทำบุญต่อเนาะแล้วระยะเวลามันนานมากไหมกว่าที่วิญญาณของผู้ชายคนนี้จะห่างหายจากคุณพ่อไปอ่ะ ประมาณเดือนกว่าครับเกือบ2 เดือนครับ แล้วตัวคุณพ่อเองไม่ได้เห็นเลยเหรอเป็นคนอื่นเห็นหมดเลย ใช่ครับพ่อไม่เคยเห็นเลยครับแกไม่เคยเห็นเลย อันนี้แปลกดีนะคือปกติวิญญาณมักจะมาขอบคุณคนที่ช่วยนะแต่กลายเป็นว่าคุณพ่อไม่เห็น คือแค่อาจจะเห็นแค่ในฝันหรือบางครั้งอย่างเล่าให้ฟังถึงกันแต่เห็นจริงๆก็ไม่เคยเห็นเห็นจริงๆไม่เคยเห็น แล้วคุณพ่อกลัวไหมเป็นคนกลัวผีไหม พ่อผมแกเคยเจอมา2 ครั้งก่อนหน้านั้นแล้วแต่แกไม่กลัวครับสองครั้งแต่แกไม่กลัว คือ ลูกน้องเก่าที่ตายนั่นแหละมันจะมาหาแกไม่กลัวครับ แล้วอีกเรื่องนึงคือคุณตาที่ไปเรียกเอาว่าเป็นเรียกวิญญาณมาจากรถเนี่ยตอนที่คุณตาเอ่ยชื่อผู้ชายผมยาวคนนี้คุณตาเอ่ยชื่อถูกไหม ถูกครับ ถูกเลยเหรอ ครับ คุณตาเคยฟังเรื่องจากคุณพ่อหรือเปล่า ไม่เคยครับ นั่นแสดงว่าคุณตา เจอจริงเห็นจริง ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า อ๋อ เดี๋ยวมันจะไปกระทบกับเขาเรียกว่าอะไรกระทบกับทางของผู้เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทางของเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ต้องหาเอางี้เราจะไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อไม่พูดถึงคดีนี้แล้วกันเนาะ คร ับๆอ๋ออ่ะขอบคุณมากครับชายสำหรับคืนนี้นะคืนนี้อยู่กันยาวๆถึงตีสามนะ ผมก็เข้าไปมึนอยู่ในพี่ในแชทของช่องนั่นแหละแชทของ channel ในเฟซบุ๊กใน YouTube ที่ผมใช้ชื่อ Breaker V channel อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเบรกเราเข้าไปคุยกันเดี๋ยวพี่เข้าไปแชทด้วย คร ับ นะ ครับผม ขอบคุณมากครับชายสวัสดีครับมากครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องที่รออยู่นะครับเป็นเรื่องของคุณเต้คุณเต้ปัจจุบันอายุ46ปีครับคุณเต้บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับบ้านแล้วนะครับที่จังหวัดชลบุรีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่ผ่านมาและคุณเต้ให้ชื่อเรื่องว่าห้องเช่าเขย่าขวัญครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเต้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเต้ครับ สวัสดีครับคุณขวัญ ขวัญขออนุญาตเรียกพี่นะครับ ครับผม พี่เต้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย แถวรามคำแหงครับ รามคำแหงราม1หรือราม2พี ่ราม1ครับ ราม1นะครับ ครับ นะสัญญาณชัดเจนดีนะพี่นะ ชัดเจนดีครับ คืนนี้พี่เต้ฟังแต่ช็อกกับใครครับเนี่ย คนเดียวครับ กลัวไหม เป็นคนไม่กลัวครับผม โอ้โชคดีโชคดีเป็นคนไม่กลัวนะฮะอ่ะเอาละครับ สมัยเด็กๆเคยกลัวครับแต่ว่าพอโตมาแล้วเริ่มฝึกสมาธิเริ่มทำอะไรเข้าใจแล้วก็ไม่กลัวละ ไม่ผมว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะพี่นะตอนเด็กกลัวผมก็กลัวเหมือนกันตอนเด็กโตขึ้นมาก็ยังกลัวอยู่นะครับ ก็ยังกลัวอยู่นะฮะมีหลายคนเป็นแบบนี้แต่หลายคนก็ไม่กลัวอย่างพี่เต้นะ ครับ อ่ะพี่เต้ครับทีนี้ประสบการณ์ที่พี่เต้จะมาคุยกับเราเห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่ชลบุรีอะครับ ครับผม ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาไปทำอะไรที่นั่นครับ ประมาณ 6-7 ปีตอนนั้นทำงานบริษัทที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ที่บริษัทนี้ได้งานเหมือนกับชนะบิดมาแล้วก็ได้งานที่ต้องไปทำที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครับ เป็นลูกค้าเรารายหนึ่งที่เราต้องไปติดตั้งระบบเสียงกับระบบภาพในห้องประชุม ครับ นี่ตอนที่ไปเนี่ยทีมงานมันมีกันอยู่3คนผมเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดแล้วก็มีคนที่อายุมากกว่าผมอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งแต่ว่ารุ่นน้องคนนี้น้องบอมเนี่ยเขามีแฟนด้วยเขาก็เลยถือว่ารถมันเป็นรถที่นั่งได้4คนแน่ๆไม่มีปัญหาเป็นรถเป็นรถกระบะเนี่ยครับแล้วก็มีแคปแล้วก็มีส่วนที่เป็นแคลิบอยขนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันไปอันนี้จากการที่เราดูกันแล้วว่างานเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จในหนึ่งวันเราต้องเป็นงานโครงการมันมีระยะเวลาเทอมที่ยาวพอสมควร ครับ เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยพอเราไปทำงานเนี่ยไปเช้ากว่าจะเลิกงานก็เย็นแล้วงานนี้มันเมื่อเป็นงานโครงการเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรามันมีทีมช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างบิ๊กอินเวสท์ไปหมดเลย ครับ งั้นการทำงานมันต้องมีการแบ่งเวลาหรือบางทีเราทำได้แค่นี้เราต้องเบรกให้ทีมอื่นก็ทำของเขาไป คือเราไม่สามารถไปเร่งรัดทำของเราอย่างเดียวให้เสร็จเลยเพราะว่าถ้ามีภาคส่วนอื่นทำงานไปด้วยใช่ไหมฮะ ครับทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจำได้ว่าหนึ่งก็คืออากาศทั่วไปมันร้อนอยู่แล้วแต่จำเดือนไม่ได้ครับวันเวลามันเดือนอะไรไม่รู้ละแต่ว่าแดดมันร้อนมากแล้วก็ในการทำงานสำหรับงานที่เริ่มจากศูนย์นี่คือตั้งแต่โครงสร้างอาคารขึ้นมาเราจะไม่มีแอร์อยู่แล้วฮะไม่มีแอร์เนี่ยเต็มที่เราก็อาจจะมีพัดลมตัวเล็กไปอะไรของเราเองอะไรเงี้ยคือมันก็ร้อนแล้วก็มีกระติกน้ำมีอะไรกันไปอย่างครับ คร ับแต่นี้เราดูแล้วว่ามันมีความเหนื่อยล้าอย่างมากในการทำงานมันไม่สะดวกเลยถ้าหากว่าจะทำแล้วกลับกรุงเทพแล้วมาทำแล้วกลับกรุงเทพอย่างเง ี้ ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ไกลนะชลบุรีเรารู้ว่าไม่ไกลหรอก ครับ แต่ด้วยความเหนื่อยล้าเราคิดว่าไม่เอาดีกว่าก็ขอเสนอผู้ใหญ่ว่าขอเอาส่วนเนี้ยเบี้ยเลี้ยงส่วนเนี้ยมาหุ้นกันแล้วเช่าบ้านดีกว่าอาจจะเป็นตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเช่าโรงแรมหรือจะอะไรเนี้ย คร ับเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเช่าโรงแรมค่าใช้จ่ายมันจะสูงไปเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะต้องควักเนื้อเราออกเองด้วยคิดว่าไม่เอาดีกว่างั้นเราหาเช่าบ้านดีกว่าก็ตะเวนหาเช่าบ้านกันทีนี้ถามว่าอมตะนครเนี่ยย่านที่ใกล้จริงๆผมรู้สึกว่าเดินทางไม่ไกลที่จะข้ามอมตะนครเนี่ยคือน่าจะเป็นแถวๆ บางแสนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตะเวนขับรถตะเวนหากันซึ่งเลิกงานจากตรงนั้นมามันก็เย็นนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอมีแดดอะไรนิดหน่อยลำไรอยู่โพเพก็ไปได้ที่ที่หนึ่งคือเราก็ขับแล้วก็เห็นป้ายถามตรงนู้นถามเอามาเจอตรงนี้สึกเอ้ยไม่เลวนะแต่เป็นลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ติดกันเป็นคลื่นเลยแล้วห้องนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าทาวน์เฮาส์เนี่ยห้องนี้อยู่หัวมุมขวาสุดซึ่งเป็นห้องมุมเอ้ยจริงๆดูแล้วน่าจะดีสุดเลย ทำเลดี แต่มันว่าง คร ับเราก็ไปถามคนดูแลเขาบอกอ๋อห้องนี้เหรอพี่ว่างเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นนะครับฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยมันจะเป็นซอยที่รถเข้าได้อะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามกับเราก็จะเป็นออฟฟิศของผู้ดูแล คร ับ เราก็มีขายคล้ายๆร้านของชำขายสติน้ำปลาอะไรกันนิดหน่ อ ยเขาก็พาเราก็ขึ้นไปดูเราก็ดูชั้นล่างก่อนเนี่ยพี่มีเครื่องครัวมีบริเวณซักล้างมีอ่างซิงมีครกมีเขียงอะไรเออดีเว้ยเราก็ทำกับข้าวกันเองจะได้เซฟงบก็อีกก็ขึ้นไปดูชั้นสองมีห้องนอนชั้นสองผมก็ดูแล้วสงสัยชั้นสองนี่ต้องให้คู่แฟนคู่นี้เขาอยู่กันเดี๋ยวผมอยู่กับรุ่นพี่ที่อายุมากกับผมอยู่ชั้นสามแล้วกันผมก็ไปดูชั้นสามไปดูชั้นสามนี่ก็เดินเข้าไปดูทีนี้ห้องในชั้นสามเนี่ยพอเข้าประตูไปปุ๊บห้องไม่ใหญ่นะน่าจะมาสัก4x4ขวามือเป็นตู้วางทีวีแล้วก็ซ้ายมือเป็นเตียงซ้ายมือนี่ขอบผนังซ้ายมือเหนือหัวเตียงมีหน้าต่างเหนือหน้าต่างนี้น่ะเป็นเจาะช่องเป็นกระจกฝ้าครับแสงข้างนอกมันลอดเข้ามาได ้ ถัดไปผนังด้านตรงข้ามฝั่งที่ทางเข้าเนี่ยมันจะมีประตูเล็กๆอยู่อันประตูขนาดปกตินี่แหละเป็นผนังฝั่งนั้นอยู่อันนึงผมก็พอตอนคุยกันเนี่ยเดินดูห้องผมก็พยายามเดินไปเปิดประตูบานเนี้ยซึ่งมันอยู่ข้างเตียงอยู่ใกล้เตียงมากเลยห่างจากเตียงไปสักประมาณ9เดียวผมก็พยายามบิดเปิดมันฝืดมากคนดูแลเขาก็ตามหลังเข้ามาก็ถามว่าเอาพี่จะทำอะไรผมก็บอกว่าอ๋อประตูนี้มันไปไหนเหรอครับเปิดไปได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าพี่จะทำอะไรล่ะบอกว่าผมคิดว่าถ้าเกิดซักผ้าตากผ้าเนี่ยผมจะได้ผ้ามาตาก คร ับตอนนี้มันด้านหน้าคิดว่าน่าจะมีแดดตรงนี้พี่อย่าใช้ตรงนี้เลยพี่ไปข้างหลังดีกว่ามันที่โล่งแล้วตากผ้าได้ดีกว่าผมก็ตังหิดนิดๆนะครับว่าเออมันทำไมวะประตูนี ้ แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าว่าไงก็ว่างั้นเพราะเราดูแล้วเออโดยรวมๆแล้วเราแฮปปี้อย่างมันก็โอเคก็อยู่กันทีนี้มานั่งรวมคุยกันซื้อข้าวปลาแล้วมากินกันเรียบร้อยทีนี้พอตกดึกหน่อยก็แยกย้ายกันผมก็อาบน้ำอาบท่าพี่ใหญ่เขาอาบก่อนแล้วก็มานอนที่เตียงละผมก็เข้ามาก็นอนดูทีวีเปิดทีวีดูเปิดแอร์อะไรกันเขาข้างๆผมเนี่ยผู้อาวุโสนี่หลับไปก่อนแล้วหลับไปก่อนแล้วแต่นี้ห้องผมนี่มันพิเศษนะคือเตียงมันเล็กกว่าฟูกครับ ครับ ฟูกมันล้นเตียงออกมา เออๆ แล้วเวลานอนเนี่ยต้องระวังมันอาจจะเผลอกิ้งหล่นได ้ครับผม พอฟูกมันล้นกว่าเตียงเนี่ยขอบฟูกมันจะลู่ๆนิดนึงอ่ะ ฮะ แล้วเราก็นอนปิดทีวีปุ๊บปิดไฟก็นอนแล้วแสงแต่ว่าแสงที่บริเวณกระจกฝ้าเหนือหัวเตียงเนี่ยมันยังรอดเข้ามาได้อยู่นะยังภายในห้องยังสลัวสลัวอยู ่ครับ นอนมาได้สักพักนึงยังไม่ถึงขั้นหลับอ่ะคือมันยังรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมเตียงมันโยกคือเตียงมันไม่ได้โยกแต่ไอ้ฟูกที่อยู่บนเตียงเนี่ยมันอาการเหวี่ยงตัวของมันเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าพี่ที่อยู่ข้างเตียงเราเล่นอะไรหรือเปล่าจะพยายามแกล้งอะไรหรือเปล่า แกล้งเราอะไรอย่างเงี้ย ผมก็พองกหัวขึ้นมาดูเพราะเรายังไม่ได้หลับขนาดนั้น คร ับ เขาก็นอนนิ่งนะแล้วเขาเป็นคนนอนกลนแล้วเขาเริ่มกลนแล้วด้วยผมว่าแสดงว่าหลับจริงแต่กระพักเขาหยุดกลนมาครับผมก็นอนต่อก็จะนอนต่อสักพักหนึ่งลูกบิดไอของไอประตูที่เราว่าฝืดเมื่อกลางวันเมื่อตอนเย็นๆเนี่ยมันมีเสียงขยับจิ๊กจิ๊กใจผมมันไม่ดีแต่ที่ว่าไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะเรากลัวว่าจะมีอะไรแบบนั้นแต่เรากลัวว่ามีใครปีนเข้ามาไหม ขโมยหรือเปล่า เป็นขโมยหรือเปล่าเราก็พยายามเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเราแงะขึ้นไปดูแสงที่ลอดทางกระจกฝ้าเนี่ยเผื่อมันจะมีเงาอะไรย้อนแสงเข้ามาให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกไหมจะได้ระวังตัว คร ับ แต่ปรากฏว่ามันไม่อย่างนั้นครับสักพักประตูมันเริ่มบิดเร็วขึ้นแต่แค่บิดนะฮะบิดแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กเนี่ยจะรู้สึกเอ๊ะหรือจะไม่ใช่หร ือ จะไม่ใช่คนในความคิดเราพอคิดในใจคิดว่าหรือจะไม่ใช่คนเนี่ยคราวนี้เขาไม่บิดเฉยๆแล้วครับ เขาเขย่าเลย เฮ้ย มันกลายเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี้ เฮ้ย คือเขย่าแรงมากผมรู้ว่าอันนี้คือไม่ใช่ ครับ ผมไม่ใช่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเป็นคนนั่งสมาธิผมก็ขัดสมาธินั่งสมาธิเลย ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิเลยฮะ ทำสมาธิเลยครับพอผมทำสมาธิปุ๊บพอจิตเริ่มนิ่งเนี่ยประตูยังไม่หยุดเขย่านะครับผมส่งจิตออกข้างนอกเลยบอกว่าโอเคถ้าอยู่ข้างนอกแล้วพญาเข้ามาเนี่ยผมก็บอกโอเคไม่ยังเป็นต้องเข้ามาหรอกเดี๋ยวผมแผ่เมตตาให้ตรงนี้เลย ครับ เดี๋ยวผมแผ่เมตตาให้ตรงนี้เลยผมก็แผ่เมตตาให้เขาเลยเขาก็สงบลงพี่ใหญ่ตื่นนะฮะข้างๆผมนี่ตื่นเลยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขาบอกว่าพอพี่เห็นเองขึ้นมานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิพี่ก็รู้แล้วว่าไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้ว คร ับ แต่เราก็บอกว่าสองคนก็คุยกันเรื่องนี้อย่าให้สองคนข้างล่างรู้นะเพราะสองคนเนี่ยเขากลัวมาก ครับ ถ้ารู้ว่าต้องได้ย้ายที่นะ เ พราะเขากลัวจริงๆเราก็เลยคุยกันว่างั้นเรื่องนี้เราไม่บอกแต่ว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราสองคนเจอแบบนี้จริงๆสองคนนั้นเป็นคนมีเซนส์นะพี ่ สองคนคู่แฟนที่นอนข้างล่างเป็นคนมีเซนส์ทั้งคู่แล้วก็แปลกใจแต่ตื่นเช้ามาก็ไม่คุยอะไรเขาบอกอ่ะตื่นเช้ามาล้างแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เรายังไม่ได้ซื้อวัตถุดิบมาเพื่อทำกับข้าวอะไรกินกันเลยก็เช้านี้ก็ว่าจะไปซื้อกินกันก่อนพอดีประมาณสัก4ห้องถัดจากเราไปมันเป็นร้านอาหารร้านนั้นที่ขายอาหารทำอาหารเป็นอาหารตามสั่ง คร ับ ไอ้ผมเรามีอาหารของผมส่วนตัวมาส่วนหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนผมก็ไม่ได้ไปกับเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวผมอยู่นี่แหละให้เขาไปกัน4คนเขากลับมาเล่าให้ผมฟังมีเรื่องแปลกอีกเรื่องนึง ทำไม เกี่ยวพันกับสถานที่อาคารตรงนี ้ เขาบอกว่าคือพี่ที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์กับผมเมื่อคืนแล้วเขาก็ไปสั่งอาหารกันเขาบอกว่าเขาสั่งนู่นสั่งนี่ไม่บอกว่าเขาบอกว่าอ๋อพี่ไม่ต้องรอหรอกอันนี้คือเด็กที่ร้านนะครับนี่เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อเขากลับมาจากร้านอาหารพี่ไม่ต้องรอเดี๋ยวผมเอาไปส่งเลยพี่อยู่ตรงไหนอ่ะ อ๋ ออยู่ห้องแรกเนี่ยเอางั้นอย่างนี้พี่รอไปเลยแล้วกันผมไม่ไปส่ง อ้าวทำไมอ่ะ อันนี้ผมไม่รู้สาเหตุเพราะเราไม่ได้ถามหาสาเหตุกันแต่ที่ผมตอนเช้าเนี่ยผมมาสังเกตเพราะตอนที่ลงมามันโพเพแล้วพอเขาพาไปดูเนี่ยเราก็เข้าอยู่ในบ้านปรากฏว่าผมมาดูหน้าบ้านตรงจั่วบ้านตรงทางเข้าเนี่ยมีไม้กางเขน อยู่ไม้กางเขนแปะอยู่เหรอ ซึ่งไม่เหมือนห้องอื่นเลยห้องอื่นไม่มีผมก็เดินอยู่ห้องอื่นนี่แต่ห้องนี้มีไม้กางเขนแปะเราก็เก็บความสงสัยนี้ไว้นะแต่มันสงสัยที่สองเหตุก็คือหนึ่งมีไม้กางเขนแล้วเราเจอเหตุการณ์เมื่อคืนน้องที่ขายอาหารไม่ยอมมาส่งข้าวบ้านหลังแรกทั้งที่มันยังนี่มันเช้าๆเองไม่มีอะไรหรอก ครับ ผมก็แปลกใจตรงนี้แต่ทีนี้ระยะเวลาในที่สุดเราก็เลยคุยเรื่องนี้กับน้องสองคนก็เป็นอย่างที่เราคิดพอน้องสองคนนี้มารู้มันก็บอกพี่อย่างนั้นผมขอย้ายออก นั่นไง เขาก็ขอย้ายเขาไม่เจออะไรนะพี่ทั้งสองคนก็มีเซนต์อยู่ชั้นสองเขาไม่เจออะไรเลยแต่ก็ขอย้ายออกเราก็ย้ายไปอยู่ในระแวกที่ไม่ได้ห่างไกลตรงนั้นมาก ครับ แต่ระยะเวลาเมื่อผ่านไปประมาณเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนเสร็จแล้วผมไปอยู่อีกบริษัทนึง คร ับ ออกจากบริษัทเดิมนี้แล้วมีลูกค้าผมรายนึงที่เขาอยู่ย่านนี ้ ย่านบางแสนอีกเนี่ย คร ับแล้วเขากำลังจะเปิดร้านอาหารแล้วเขาต้องมีติดตั้งระบบเสียงอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาเข้ามาหาผมที่ผมทำงานอยู ่ แล้วก็คุยกันตกลงผมได้ออกแบบระบบให้เขาแล้วต้องมาทำที่นี่ อ ีกก็ปรากฏว่าเขาให้ผมมาพักที่คอนโดใกล้ๆซึ่งผมมารู้เอาที่หลังนะที่ว่ามันใกล้กับที่ผมเคยพักบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าลูกค้าผมรายนี้พิเศษอีกอย่างนึง ทำไมฮะ เขาเป็นคนที่ฝึกสมาธิตั้งแต่อายุยังน้อยบวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กเขาเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษผมบอกว่าเอ้ผมมีโอกาสมาทำงานบางแสนอีกรอบหนึ่งก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังในระหว่างที่เขาขับรถพาผมจะมาเพื่อมาคอนโดที่เขาจะให้ผมพักอยู่เพื่อที่จะทำงานชิ้นนี้ให้เขาเนี่ย ครับ พอเขาขับรถผ่านมาก็ชี้ใช่ที่นี่ไหมเขาชี้เลยนะใช่ด้วยบ้านที่มีไม้กางเขนเนี่ยเขาผ่านมาเขาชี้ผมบอกเออใช่ผมจำได้ ไม่คือตัวพี่เต้เองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับลูกค้านี่ฟังป่ะ คือผมเล่าให้ฟังแต่ผมบอกว่าผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วพี่เขาขับรถผ่านแล้วเขาชี้เองว่าเนี่ยหลังนี้ใช่ไหม เ หมือนเขารู้นะว่าหลังนี้เพราะเขามีเซนส์นี ่ครับแล้วก็พูดอะไรต่อไหมฮะ เขาไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วทั้งถามเลยว่าหลังนี้เฮ้ยผมถามว่าพี่จะรู้ได้ไงอ่ะบอกใช่เนี่ยหลังนี้ผมจำได้แล้วเพราะมีไม้กางเขนอยู่หน้าแถวห้างตรงนี ้ ทั้งที่ความจริงเนี่ยไอ้จุดตรงนี้ผ่านเนี่ยมันไม่ได้ริมถนนนะครับม ัน ต้องมองเข้าไปในซอยแต่เขาชี้ผมถูกเลย เฮ้ยโอ้ นี่มันก็แล้วก็ทีมนี้นะทีม4คนเนี้ยที่ไปงานเนี่ยงานนี้ยังไม่จบนะครับไอ้ผมคราวหน้าผมจะมาเล่าให้คุณขวัญฟังอีกทีม ัน มีเรื่องที่ยาวกว่านี้และเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสกว่านี ้โอ้โห แต่เป็นทีมเดิมน่ะที่เข้าได้ไปเจออ ืมแต่ว่าเป็นที่นี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกที่นึง เหตุการณ์ต่อเนื่องจากงานที่อมตะนครยังไม่เสร็จแล้วมันเกิดปัญหาในทีม ครับ เกิดการทะเลาะกันระหว่างคู่ชายหญิง อ๋อคู่แฟน ผมเป็นคนที่ไปไก่เกี่ยหลายครั้งแล้วเขาก็มีปัญหากันหลายครั้ง ครับ ก่อนหน้านี้มีปัญหากันรุนแรงแต่ในที่สุดผู้ชายตัดสินใจว่าอยากจะเลือกเส้นทางคือการบวชงั้นผมขอมาจำล่วงหน้า ครับ เป็นเรื่องที่น้องคนนี้จะบวชแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวัดที่เขาจะไปบวชมีบางสิ่งมาอย่างมาบอกว่ากูไม่ให้มึงบวช เฮ้ยผู้สะขนลุกผู้น่าติดตามมากเลยพี่ อันนี้คือเรื่องที่ผมถือว่าน่าจะถือว่าแรงที่สุดตั้งแต่ประสบมา ครับ อันนี้ขอมาจำเรื่องนี้ไว้ก่อนแล ้ วค่อยตามมาเล่าให้ฟังจะเกิดกับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยครับ งั้นเรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามีภาค2แน่ๆ ครับผม น้องบีบีครับช่วยเล็กคอร์ดแล้วก็มาร์คไว้เลยนะฮะเรื่องของพี่เต้นะครับเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยได้คุยกันอีกนะพี่เต้นะ ครับผม ครับผมพี่เต้ที่นี่ขวัญถามนิดนึงแล้วบ้านหลังนี้พี่เต้ทราบไหมฮะไอ้บ้านที่มีไม้กางเขนแปะเนี่ยมันมีประวัติอะไรอะครับ เราไม่ได้ไปถามต่อจริงๆครับเราก็เลยไม่รู้จริงๆว่ามีอะไรแต่เขาก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงเป็นพื้นที่ให้เช่าอยู่เหมือนเดิม ครับผมแล้วทุกวันนี้มีคนเช่าไหมพี่ น่าจะมีนะผมคิดว่าน่าจะมีนะน่าจะมีคิดว่าน่าจะมี เอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะถือว่าเป็นภาคแรกแล้วกันแต่ภาค2เนี่ยนะครับที่พี่เต้ติดค้างเราไว้เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในโอกาสหน้านะพี่เต้นะ คร ับผมบอกพี่เต้ก่อนนะฮะพี่เต้เป็นคนที่เล่าเรื่องได้น่าฟังแล้วก็น่าสนใจมากครับ ขอบคุณครับ ยังไงก็แล้วแต่พี่เต้การเดินทางไปทำงานหรือว่าไปที่ไหนอะไรไงก็ขอให้ปลอดภัยนะพี่เต้นะ คือมีที่ไหนบ้างผมถามเผื่อไว้เพราะว่าผมเดินทางต่างจังหวัดบ่อยในช่วงนี ้ครับ ถ้าเกิดว่าผมไปอยู่ชุมพรนี่ผมฟังขึ้นอะไรครับ ชุมพรนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอรบกวนพี่เต้โหลดแอปพลิเคชันเลยครับหรือไม่ก็ แอปดีกว่าเนาะ ฟังทางเว็บไซต์ดีกว่า อ๋อครับแล้วท่านนครนายกเหรอครับ ท่านนายกบางที่บางส่วนเนี่ยสามารถฟัง101เราได้นะพี่นะ 101ได้ใช่ไหมคร ับ ใช่ครับแต่ว่าถ้าแน่ๆเลยโหลดแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ฟังทางเว็บไซต์ดีกว่าพี่ ตั้งแต่มีปัญหาตอนม.4ครับมีปัญหานี่คือมีปัญหาอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอันนี้ผมเกิดอยู่นิดนึงแล้วกัน ครับ ที่บ้านเขาเชื่อว่าผมถูกผีเข้าตอนม.4แล้วมันทำให้ตั้งแต่ตรงนั้นมาจิตผมเปิดเหมือนอย่างที่เราพอจะทราบกันตั้งแต่คราวนั้นคือครั้งนั้นจริงๆถ้าเกิดเล่าก็จะมีเรื่องอีกเรื่องนึงว่าเขาตั้งใจจะเอาผมไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วแต่ว่ามีเขาช่วยกันจนรอดมาได ้ครับผมเอาละครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของเรานะครับกับเรื่องของพี่เต้นะฮะเรื่องมีชื่อว่าห้องเช่าเขย่าขวัญนั่นเอง ครับ พี่เต้ไงขอบคุณมากๆนะครับในค่ำคืนนี ้ดีครับ สวัสดีครับพี ่สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้คุณเกมอายุ25ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งครับระหว่างบางบัวทองไปจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องราวนี้ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีครับคุณเกมให้ชื่อเรื่องว่า333ครับสวัสดีครับคุณเกม สวัสดีครับผม โอ้คุณเกมเกมเสียงดังนิดนึงนะ ครับผม ง่วงหรือยัง อ๋อยังปกติไม่นอนพี่วิ่งงานเวลานี้คร ับ อ๋อทำงานอะไรอ่ะ คือขับรถบรรทุกครับ อ๋อขับรถบรรทุกตอนนี้ขับอยู่เปล่า วันนี้ไม่ได้พักครับผมไม่ได้งานครับผม อ๋อโอเคงั้นผมรบกวนเวลาพักผ่อนนะ อ๋อครับผม โอเคเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่า333เป็นยังไงครับคุณเกม คือเรื่องนี้ผ่านมา 4-5 วันพี่ไม่ใช่4-5 อ๋อ 4-5 วันครับ ครับผม เรื่องราวเป็นยังไงครับ ครับผมต้องตีรถจากกรุงเทพพี่เพื่อไปเอาของอยู่จังหวัดสุพรรณนะครับ ครับ มาช่วงเวลาบ่ายสามโมงพี่คือมันเหนื่อยครับขับรถอ่ะก็คือจอดพักบริเวณข้างทางพี่แล้วเส้นสุดท้ายเนี่ยใครผ่านจะรู้เห็นชาลาเยอะๆแบบข้างทางอ่ะก็คือผมก็เหนื่อยก็จอดพักลมเย็นอากาศดีนั้นก็เลยหอบหมอนลงมานอนชาลาริมทางเลยนอนแล้วก็มีลุงไม่มั่นใจว่าแกจะเป็นคนเล่ร่อนหรือว่าคนประสาทไม่ดีหรืออะไรลูกเข็นจักรยานมา ครับ แล้วแกก็เดินมาทักผมว่าหนูอย่าระวังตัวดีนะไอ้เราก็ดูว่าคนห่วงเยอะเพราะฉะนั้นเด็กมันเยอะเด็กแว้นเด็กอะไรมันเยอะเลยแล้วเราก็บอกว่าขอบคุณเขาก็บอกนี่แล้วแกก็พูดต่อมาอีกว่าไม่เชื่ออย่าดูถูกอย่ามองข้ามในรูปหลูนะเขาบอกแกก็เดินผ่านไปคือจังหวะผมนอนตรงนี้คือหลับปุ๊บเนี่ยเริ่มฝันแล้วทีเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ40กว่ามี50นี่แหละ ครับ มาต้องมาถามผมว่าชอบคนแก่หรือเด็กมาถามผมแล้วผมเป็นคนที่เล่นคนตลกบอกว่าตอบคนกวนอ่ะผมก็ทอถ้าคนแก่มีการใช้ก็ชอบผมก็บอกเนี่ยคือเพลงที่ผมคนที่เรื่องมันจะขับผมคนที่ตลกเลยแล้วอีกสักพักก็ได้ยินเสียงพวกเนี่ยแต่รถตะพีพ่อนอนข้างทางใช่ปะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไอ้ลุงเรียกคนที่ผมว่าไอ้คนเล่ร่อนหรือคนอะไรเงี้ย ครับ เดินกลับมาแล้วพี่โดยที่ผมยังไม่ได้เล่าความฝันให้ใครฟังเลยนะกลับมาถามแกก็เดินมาไปคุยกับแกทำไมผู้หญิงคนนั้นอ่ะบอกถามผมว่าเมื่อวานผมว่าคุยกับแกทำไมผู้หญิงคนนั้นนะเขาเสียไปนานแล้วนะแกบอกแล้วแกก็เดินจากไปแล้วมีที่เนี่ยผมไปรอบดึกทีเนี่ยผ่านไปตอนตีสามอ่ะพี่คือขอที่จะผ่านไปคือก่อนหน้านี้ผมจอดนอนอยู่เส้นกาญจนาครับ คร ับ แล้วก็เริ่มออกมาเพราะว่าสิ่งบนเรือนั่นแหละพี่แล้วมองที่นี่กะลาพี่คือไฟหน้ารถผมข้างซ้ายมันจะสาจะข้างทางเยอะไงก็เห็นเป็นเหมือนคนนั่งในกะลาตีสามอ่ะคนเดียวนั่งคนเดียวเลยนะแล้วมันจะมีไฟที่บริเวณนั้นจะมีบ้านจะมีไฟเหมือนที่คิดต่อไฟนีออนละสีส้มอ่ะพี ่ครับ มันอยู่บนบ้านหลังนั้นแหละไม่มั่นใจว่าเป็นไฟหรือเป็นเทียนแสงสีส้มแล้วทีเนี้ยพอเห็นเป็นเงาแล้วใช่ป่ะพี่ผู้ขับไปเรื่อยๆวันที่สองเนี่ยมันค่อยมีอะไรวันที่สามเนี่ยมันหนักครับพี่คือวันที่สามออกเวลาเดิมนี่แหละผ่านจุดเนี้ยตีสามแต่ยังไม่เจออะไรนะถ้าผ่านแล้วคือขี่ไปประมาณ500เมตรนี่คือจะมีมอไซค์ออกก่อนผมคันนึงแล้วมอไซค์ก็ขี่ไหลทางใช่ปะ ครับ ก็ขี่ไปจะไปเบียดผู้หญิงคนนึงอยู่ข้างทางนะพี่ผมก็เลยอุทานใจว่าเอ้าไม่เห็นคนยังไงขับไปใกล้ขนาดนั้นผมก็บอกเนี่ยแล้วบังเอิญผู้หญิงคนนั้นโบกรถผมพี่บอกว่าผมก็ไม่จอดกลัวมิจฉาชีพไงแต่ผมชะลอก็60 70ได้อยู่รถใหญ่ตรงนี้ก็คือว่าแรงอยู่นะ ครับ แล้วพอจะไปถึงแกเนี่ยผมไม่จอดไงกระโดดมาหารถผมจนมันเต็มเลยพี่เบรคล้อตายไปเลยพี่ล้อหยุดแล้วรถอ่ะคือมันก็ผมมีไฟถอยนะครับแต่ต่อตรงไว้พี่คือสาบดูหาที่ว่าเราชนคนตรงไหนอ่ะไม่เจอคนนะพี่ไม่เจอคนเจ็บอยู่กับบนถนนเลยนะสาบไปหาแล้วนึกขึ้นได้พอดีว่าอ้าวมันก็ใกล้กับจุดนี้นี่หว่าผมบอกเนี้ยผมว่าโอ้โดนเพราะแล้วโดนเล่นแล้วแบบเนี้ย ตอนนั้นไม่มีรถไม่มีอะไรวิ่งเลยเหรอ คือเส้นนั้นดึกๆจะไม่ค่อยมีนะพี่ที่ลองดูก็ได้ที่เป็นเงียบไปเลยพี่แทบไม่มีรถวิ่งเลยขนาดนั้นครับช่วงดึกอะแล้วคือน่ากลัวแค่นั้นแล้วพอดีผมเห็นผม นี่ผมยังไม่กล้าไปเลยแต่ผมคิดว่าผมจะไปหาลุงคนนั้นแหละอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครที่แกมาทักมาอะไรเนี่ย ไม่แล้วหลังจากรถชนพอส่องไฟหาแล้วไม่เจอเราทำไงต่ออ่ะ ไม่เจอผมก็กลัวเลยพี่ยานี ้ ผมก็รีบเหยียบไปเลยแล้วพอกลางวันผมก็เลยโทรบอกพี่ผมจะผ่านไงลองไปแวะกินคงกินข้าวถามว่ามีอุบัติเหตุอะไรแถวนี้เปล่าเมื่อคืนแล้วพี่ผมไปถามก็บอกไม่มีนะ ครับ แต่ผมตกใจที่ว่าไม่เห็นมีคนเนี่ยยืนผมมันกระโดดมาคือยังไงก็เอาไม่ทันอย่างแล้วพี่รถยูทูบไม่ใช่เบรกแล้วมันอยู่เลยแล้วทีนี้พี่ป่าไปหาไม่เจอเลยคิดแรกถ้าผมจะไม่คิดถึงว่าอยู่ใกล้ตลาดเนี่ยผมลงไปดูคนเจ็บแน่จริงอ่ะแต่ถ้าผมลงไปแล้วไม่เจอคนแบบนี้จะทำไงเพราะผมได้ออกจากรถแล้วอ่ะอย่างน้อยในรถยังมีพระแล้วพี ่ครับ แล้วไอ้บริเวณตลาดที่ผมคาก็จะผ่านพูดผ่านมาอีกมันจะเป็นบ้านเก่าๆแล้วพี่แต่บริเวณภายรอบบ้านอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับสวนครัวหรือสวนผักอะไรแต่บ้านอ่ะไม่น่ามีคนอยู ่ก็คือสภาพบ้านมันดูโซมันดูเก่ามากใช่ไหม เหมือนบ้านร้างเลยแต่วันที่สองผมขับผ่านเห็นแสงไฟอ่ะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นแสงหลอดนีออนหรือว่าแสงเทียนอะไร ครับ อยู่ในบ้านทางนั้นแหละแล้วทางเข้าบ้านมันจะมีตรงกับศาลาพอดีมันจะเป็นคลองแค่นั้นแหละ อ ๋อเล็กผ่านจะมีฐานพระภูมิฐานล้างพวกขี้เลยผมแล้วผมรอผมก็ไม่สังเกตเลยไง แล้วหลังจากที่ลงไปดูคนขับรถออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเกมเจออะไรอีกไหม คือหลังจากนั้นผมยังไม่ได้ไปแต่ผมเรียกผมอยากไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอาจารย์เกมมาทักผมอย่างว่าต่อไปจะเห็นมีสิ่งที่มองไม่เห็นจริงหร อหืออาจารย์นี่หมายถึงใครเป็นพระหรือว่าเป็นร่างทรงหรือว่าเป็นอะไร เป็นร่างทรงเป็นฤาษีนะครับคืออาจารย์ที่ผมรับถือครับผมกลับบ้านไปแล้วผมไปเที่ยวหาแกไปบอกไปกล่าวแกก็เลยทักไปผมไม่รู้ว่าจะเกิดเร็วขนาดนี้เลยแกทัก เรื่องราวก็จบลงตรงนี้นะ ใช่ครับพี ่งั้นเอาเป็นว่าพี่ฝากเกมแล้วกันว่าถ้าขับรถผ่านไปตรงนั้นอีกเมื่อไหร่เนี่ยลองหาบ้านหรือหาเขาเรียกว่าร้านค้าอะไรที่อยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะพี่ไม่แน่ใจว่าแถวๆนั้นจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกแหละแผงลอยริมทางหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่เขาขายของอ่ะ คือจุดเนี้ยมันยังไม่ถึงช่วงแผงลอยที่เขาขายกุ้งแผงอะไรนะพี ่เออไม่ลอง เราบอกพี่ว่ามันจะอยู่ระหว่างที่นั้นที่เนี้ย ไม่เป็นไรเอางี้เราลองเลยไปนะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรในบริเวณแถวๆนั้นแหละพี่ว่าคนแถวนั้นน่าจะรู้ลองเสียเวลาสักนิดไปถามด ู นะ เพราะผมผ่านบ่อยเลยเพราะผมต้องแปลหินบ่อย เออลองไปถามดูคือลองถามไล่เลยว่าตั้งแต่ลุงคนนั้นเนี่ยที่ขี่จักรยานมาทั้งมาและทั้งกลับไปอ่ะเขาเป็นใครคืออาจจะเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆฤาษีอย่างที่เรานับถือก็ได้นะที่เขาอาจจะมีความรู้มีอาคมมีคาถาที่เป็นคนอาศัยอยู่แถวๆนั้น เพราะถ้าเป็นฤาษีทำไมแกแต่งตัวเหมือนกับคนเสียสติเลยนะพี ่คือต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะการที่คนเราจะบำเพ็ญหรือจะอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้หรอกคือไม่ใช่ว่าคนที่เป็นฤาษีคนที่มีวิชาอาคมจะต้องมานุ่งขาวห่มขาวมาใส่ชุดที่เป็นเหมือนหนังเสืออะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่เรียกที่การประพฤติการถือศีลอะไรเงี้ยพี่เคยเจอหลายๆคนที่เป็นผู้มีวิชาอาคมเนี่ยคือบางคนใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเลยนะบางคนก็แต่งหลุดโลกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่การที่เขาประพฤติตัวแล้วก็บำเพ็ญตน แต่ตอนนี้ผมอยากเจอลุงคนนั้นผมอยากถาม ว่ า ลองไปหาดูลองไปหาดู คนฝันผมได้ไงผมยังไม ่ถึงบอกไงว่าเขาอาจจะมีวิชาแล้วไอ้ตอนที่เราขับรถไปชนน่ะที่เราชนเนี่ยลักษณะที่เห็นคล้ายลุงหรือคล้ายป้าที่ฝันไหม คือผมนึกว่าเป็นป้าแหละครับ ค ือยืนโบกว่าอย่างนี้ลักษณะเดียวกันคือผมยาวประมาณถึงข้างหลังนะพี ่ก็คือลักษณะคล้ายกันกับที่ฝันถูกไหม พราะเราขับรถหน้าไม่ชัด แกจะแต่งตัวดีแล้วถึงแกจะมีอายุคือจะแต่งตัวหน่อยอ่ะ คือ ผมเชื่อว่าต้องมีคนรถทุกอ่ะเจอกันบ่อยอยู ่คือเอางี้เอาพี่ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะคือจากที่เราฝันแล้วป้ามาถามเนี่ยเป็นไปได้นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดดขวางรถอะไรเงี้ยเป็นไปได้ที่ป้าเนี่ยอยากได้เราไปอยู่ด้วยเพราะว่าดูจากอายุเกมแล้วว่าเกมอายุ25มันเบนจเพศพอดีไง แต่ช่วงฝันเนี่ยผมเอาจะคือช่วงฝันผมสะดุ้งตื่นก่อนจะโดนเสียงแตรที่ขยับตัวไม่ได้นะแต่ตาลืมอยู ่เออ มันโดนปีอัมไปเลยช่วงนั้น เออนะเอางี้เอาว่าหลังจากนี้เกมมีเวลาอย่างที่พี่บอกไปถามแล้วก็เจียดเวลาอีกสักนิดนึงหาโอกาสทำบุญแล้วกันนะจะใส่บาตรหรือจะถวายสังฆทานหรือว่าจะปล่อยไปปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อต่อชีวิตอะไรก็ได้นะพี่ว่าเอาตรงๆก็คือพูดง่ายๆว่าเซฟไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความสบายใจ คร ับ ผม นะไงหลังจากนี้เกมขับรถระวังนะมีเรื่องราวอะไรโทรมา เล่าให้ฟังแต่ลุงยังไปเจอมากแล้วเน ี่ ย เออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเจอหรือยังไงโทรมาฝากเรื่องราวไว้หลังไมค์ได้นะ ครับผมเดี๋ยวคุณย่าต่อเดี๋ยวผมส่งข้อความไปบอกก็ได้คร ับ ได้ครับขอบคุณมากนะครับเกม ครับผม ครับสวัสดีครับ ครับผม ครับเรื่องราวสุดท้ายในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณกล่องครับแหมชื่อแปลกเชียวคุณกล่องเป็นผู้ชายอายุ27ปีครับชื่อเรื่องว่ากีตาร์ของผมเรื่องราวเกิดขึ้นนะอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับในย่านสะพานใหม่โอ้ผ่านมาไม่นานครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองสวัสดีครับคุณกล่อง สวัสดีครับ คุณกล่องได้ยินครับผมได้ยินเสียงต้านชัดไหม ได้ยินครับพี ่โอเคคุณกล่องตอนนี้อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่สะพานใหม่หรือเปล่า อ๋อตอนนี้มาเที่ยวที่บ้านเพื่อนครับ อ๋อนี่คือครับ แต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่สะพานใหม่ครับพี ่นี่เท่ากับว่าตอนนี้เราฟังอยู่กับเพื่อนใช่ไหม เพื่อนลงไปรออยู่ข้างล่างครับ อ้าว ใช่ครับ เพื่อนไม่ฟังด้วยเหรอไม่อยู่เป็นเพื่อนกันนะ คือเพื่อนก็ฟังด้วยครับ อ๋อโอเคตอนนี้กล่องตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแล้วนะ ก็ปกตินะครับ โอเคงั้นพี่อยากฟังแล้วว่าไอ้เรื่องกีตาร์ของผมเนี่ยมันเป็นยังไง คือผมเริ่มเกินกันนะครับพี่ท่านครับว่าพวกผมกับเพื่อนมองไม่เห็นกันหมดเลยครับพี ่อ้าวเหรอ ครับ ครับ ก็คือวันนั้นเรื่องมันเกิดวันพุธครับผมไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่มาแล้วก็ตัวเก่าผมคือห้องมันไม่มีที่ไว้ครับ ครับ ก็เข้าห้องอยู่กับรุ่นพี่ครับแล้วทีนี้ห้องมันเต็มครับท่านมันก็ไม่มีที่ไว้ผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนดีก็เอากีตาร์ตัวเดิมมาตัวเก่าครับไปไว้ตรงเสื้อผ้าแล้ววันนั้นผมก็ไปซื้อตัวใหม่มาเล่นไปซื้อมาเสร็จลองเครื่องเสร็จปุ๊บตอนเย็นผมก็ออกไปร้องเพลงที่ตรงพิพิธภัณฑ์ใหม่ครับพี่พอถึงประมาณสัก4 ทุ่มครับผมกลับมาด้วยความที่ว่าไอ้ตัวหมุดล็อกกีตาร์ข้างหลังครับพี่มันหัก ครับ ผมก็จะเอามาเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ครับปรากฏว่าหากันไม่เจอครับพี ่ ทั้งที่ว่ามันอยู่ตรงเสื้อผ้าครับก็หายังไงก็หาไม่เจอก็ถามรุ่นพี่ว่าเอ้ยชื่อได้นะครับพี ่เอ่ยได้ครับ ผมก็ถามพี่หนึ่งว่าเอ้ยพี่หนึ่งกีตาร์ผมไปไหนนะครับเขาก็บอกเออพี่ก็จำได้นะว่ามันอยู่ตรงเสื้อผ้าแล้วตอนนี้มันไปไหนบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกลับมาผมก็ไม่เจอผมก็แกล้งแซวเพื่อนผมเขาไปอาบน้ำอยู่ข้างในครับ ครับ ผมก็บอกว่าเฮ้ยนายเอากีตาร์เข้าไปอาบน้ำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆฝ้าข้างบนมันร่วงลงมาพี ่ ร่วงลงมาโดนเพื่อนผมอะครับ คือไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลยเนี่ยนะ ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลยครับ โอ ้คือไม่มีใครแกล้งเลยครับเพราะว่าพวกผมกำลังหากันอยู่ครับเพื่อนผมโดนแบบเหมือนคล้ายๆเป็นกระเบื้องฝ้าพี ่ครับ มันร่วงลงมา ดนเพื่อนผมจะเลยครับกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยพี ่แล้วทำไงต ่อทีนี้ผมก็ไปตามพี่ข้างห้องมาหาครับ ครับ เขาบอกว่ากีตาร์ตัวเก่าอ่ะตัวเดิมมันลอยขึ้นไปอยู่บนฝ้าพี ่อุ้ย แบบมีคนจับอะครับ เออเดี๋ยวก่อนนะพี่ถามก่อนคือคนที่เราตามมาเนี่ยคือพูดตรงๆว่าเป็นคนตาดี ใช่ครับเป็นพี่คนตาดีพี่ข้างห้อง โ อ้แล้วคือฝ้ามันสูงนะพี่ตั้น ครับ มันไม่มีคนที่จะปีนเอาขึ้นไปไว้ได้ครับ คือไม่มีใครเข้าห้องมาได้มาแกล้งอะไรเลยนะ ไม่มีครับเพราะว่าเพื่อนผมกับรุ่นพี่เขาก็ลงไปร้านของชำลงไปซื้อพวกน้ำอัดลมพวกอะไรมากินซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่วิกฤตครับเล่นดนตรีอยู่อ่ะพี ่ครับ ผมกลับมาก็จะเปลี่ยนหมดเนี่ยนะครับหาไม่เจอใต้เตียงผมหาใต้เตียงก็ไม่เจอหาใต้โต๊ะคอมก็ไม่เจอครับ ครับ คือรื้อหมดทั้งห้องเลยครับปรากฏว่าเขาบอกว่ากีตาร์ไปอยู่บนฝ้าเพดานห้องน้ำอ่ะพี่แล้วมันมีเหมือนคนฉีดน้ำขึ้นไปอะพี ่หึหมายถึงยังไงฉีดน้ำขึ้นไป ฉีดน้ำขึ้นไปข้างบนฝ้าพี่แล้วเขาบอกกีตาร์มันเปียกครับ คือหมายถึงว่าพี่คนตาดี เขา เอากีตาร์ลงมาให้เราแล้วบอกว่ากีตาร์มันเปียกเหมือนมีคนฉีดน้ำขึ้นไปอ๋อ มันมีคนฉีดน้ำขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนผมยังไม่กลับมาจากร้านของ ครับ เพื่อนผมบอกยังไม่ได้เข้าไปอาบน้ำเลยครับแต่มันมีคนฉีดขึ้นไปอะพี ่ก็คือเป็นไปไม่ได้ที่ฝ้าอันที่มันปิดอยู่อะคือระหว่างที่เพื่อนเราอาบน้ำก่อนที่ฝ้าจะหล่นลงมาเป็นไปได้ไหมที่น้ำมันจะกระเซ็นขึ้นไปโดนกีตาร์ข้างบนหรืออะไรอย่างนี ้ไม่มีใครอยู่ห้องเลยครับ อ๋อ แล้วก็ข้างห้องมันปีนเข้ามาไม่ได้เพราะว่าม ันสูงนะครับ ครับแล้วยังไงต่ออ่ะ ทีนี้ผมก็เลยเอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาเล่น ครับ ต้องเอามาเช็คเสียงดูไอ้ตัวคอร์ดเอฟอะครับ ครับ มันไม่ติดเลยครับพี ่ คือสายมันไม่ไปเลยครับอยู่ดีๆก็แบบว่าคือเสียงมันไม่ออกเลยครับ หมายถึงไงเราต่อเป็นกีตาร์ไฟฟ้า ใช่ครับ อ๋อก็คือดีดสายอื่นออกครบมีสายนี้สายเดียวที่เสียงไม่ออก มีคอร์ดนี้คอร์ดเดียวที่ไม่ออก อ๋อ มีคีย์เดียวที่ไม่ออก ครับ นอกนั้นออกหมดผมก็เลยเอาแล้วโดนเล่นงานแล้ว โ อ้ผมก็เลยคุยกับพี่ข้างห้องแล้วก็เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ว่าผมซื้อมาทุกตัวก็ไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอตัวนี้ครับ แล้วยังไงหรือ เขาจบ แล้ว คืนนั้นแบบเป็นคืนที่หลอนมากครับพี ่ครับ ต้องลงไปกินข้าวกันในกลุ่มไม่มีใครกล้าอยู่ห้องแล้วครับ เรื่องราวก็จบตรงนี้นะ ครับ ทีนี้ เขาบอก ครับผม เขาบอกว่าเครื่องดนตรีประเภทนี้ต้องเอาไว้บนหอนอนนะครับ อ้าวทำไมอ่ะพี่เป็นคนไม่เล่นดนตรีด้วยสิ เขาบอกถ้าเครื่องดนตรีเอาไว้ตรงที่ต่ำเหมือนเขามาเตือนว่าต้องไว้ให้ถูกที่นะอะไร คืออธิบายง่ายๆว่าเหมือนอ่ะเปรียบเทียบกีตาร์เหมือนระนาดเหมือนซอเหมือนอะไรที่เวลาเราเล่นก็ต้องมีครูเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างนี้มันก็สมควรจะบูชาอยู่ให้ถูกที่อย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าถือว่าห้องมันเต็มมาก ครับเราจำเป็นก็ต้องวางตรงนั้น ใช่คร ับ ใช่ไหมทีนี้พี่สงสัยคือทำไมมันต้องเป็นคอร์ด F อะที่มันไม่มีเสียงอะเราถึงบอกว่าโดนแล้วเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันไหมอะ คือข้างในมันเขาบอกว่ามันไปหมดแล้วครับคือตัวคอร์ดเอฟมันไปหมดแล้วคร ับครับแล้วไอ้กีตาร์ที่เราซื้อมามันเป็นของใหม่หรือว่าเป็นของมือสอง ตัวนั้นน่าไม่น่าจะของมือสองครับเพราะตัวนั้นผมซื้อมาจากพระประแดงครับ ก็เป็นไปได้นะคือนอกจากเรื่องครูของเครื่องดนตรีแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของเก่าเขายังหวงอยู่ก็ได้นะ อาจจะมีส่วนอย ู่ คร ับ โอ้แล้วก็เอางี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงนะทีนี้พี ่ ถามเรานิดนึงคือต้องบอกเพื่อนๆหลายคนที่ฟังอยู่นะครับว่าน้องกล่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมใช้ศัพท์ถูกหรือเปล่านะเป็นผู้พิการทางสายตาถูกไหม ใช่ครับพี่ครับ ตอนนี้น้องกล่องเล่นดนตรีอะไรอยู่ตรงสะพานใหม่ครับ เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเหมือนคล้ายๆว่าเปิดหมวกคร ับ โอ้จุดเอาจุดพิกัดชัดๆเลยอยู่ตรงไหนเผื่อเพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่แถวๆนั้นอยากจะไปฟังอยากจะไปให้กำลังใจอะไรอย่างนี ้ก็คือหมายถึงว่าตอนที่เล่นดนตรีอยู่ใช่ไหมครับ ครับ ก็เล่นไปตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเดินสายไปเรื่อยๆอย่าง น ี้หรอ เดินสายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ มีตรงเอาตรงสะพานใหม่เนี่ยตรงบิ๊กซีเนี่ยมีเวลาประจำไหมเผื่อพี่อยู่แถวๆนั้นพี่อยากจะแวะไปให้กำลังใจอะไรอย่างนี ้ก็นานทีจะไปเล่นครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากผมจะไปเล่นแถวตรงตอนนวลจันทร์นะครับ เราแถวนวลจันทร์ครับส่วนใหญ่แถวๆนั้นนะ ใช่ครับ เออเรามีอะไรมีสังเกตอะไรพอจะสังเกตได้ไหมว่าเนี้ยที่เล่นดนตรีอยู่เป็นกล่องนะเรามีเอกลักษณ์อะไรไหม จะเห็นผมยืนกับคอร์ดกีตาร์ข้างบนนะพี่กับคอร์ดคว่ำครับ โอ้ยังไงพี่ไม่ได้เล่นดนตรีด้วยสิเอาเป็นว่าพี่ก็ไม่บอกไม่ถูกนะเราอ้วนเราผอมเราอะไรประมาณไหน อ๋อผอมครับผอมตัวเล็ก โอเคเราเล่นอยู่ทุกๆวันเนาะ ครับ เอาเป็นว่าเพื่อนๆครับใครที่ฟังอยู่แล้วก็อาจจะผ่านไปแถวสะพานใหม่ผ่านไปแถวนวลจันทร์เห็นผู้ชายคนนึงครับเล่นกีตาร์อยู่ก็ไม่เป็นไรแหละลองแวะเข้าไปถามดูว่าเป็นกล่องไหมยังไงผมฝากด้วยฝากไปให้กำลังใจน้องฝากไปพูดคุยกันเนาะอย่างน้อยเราเป็นครอบครัวเดอะช็อคด้วยกันเราน่าจะดูแลกันเนาะ ใช่ครับ ครับยังไงพี่ขอบคุณด้วยนะกล่องขอบคุณที่เลือกเดอะช็อคเป็นเพื่อนที่อยู่กับกล่องในยามค่ำคืนนะ ฟังมาตั้งแต่ปี47แล้วครับพี ่โอ้น่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆด้วยไหม เพื่อนเพิ่งมาฟังปี54 โอ้ก็ถือว่านานแล้วนะ54อ่ะ วุ่นนะผมฟังตอนที่จะมีดังครับ ครับเอาเป็นว่ากล่องเมื่อไหร่ที่กล่องเองหรือเพื่อนเองอยากได้กำลังใจอยากได้เพื่อนก็เปิดฟังเดอะช็อคหรือว่าอยากจะมีเพื่อนพูดคุยตอนกลางคืนมาปรับทุกข์โทรมาได้เลยครับพวกพี่ๆยินดีนะยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษายินดีที่จะพูดคุยด้วย คร ับ นะกล่องมีเบอร์แล้วถ้าใครยังไม่มีเบอร์026154101หรือ0819303913โทรมาได้เลยครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเรายินดีที่จะพูดคุยกันนะกล่องนะยังไงอยู่กับพี่ถึงตีสามนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับกล่องคร ับ ผ ม ได้เลยโทรมาฝากได้เลยนะ ครับ ขอบคุณมากครับกล่องสวัสดีครับ